انسان کی تو اپنی کسی چیز کے اوپر قدرت ہی نہیں ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید کی توفیق عطا فرماتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات سے نواز دیں، اور اگر خدا نخواستہ کفران نعمت ہوئی اور کسی کام کی نسبت اپنی جانب کر لینا یہ بھی حقیقت کو چھپانا ہوتا ہے، تو گویا کہ یہ کفران نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو کام سے محروم کر دیتے ہیں. وہ دینی کام سارے ہی اعلیٰ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ جامع شخصیات ہوا کرتے تھے اور سارے ہی دین کے کام کیا کرتے تھے، اللہ سب کے لیے ان کو قبول فرماتے. لیکن ہمارے اس دور کے اندر چونکہ کمزور آدمی ہیں، تو میرے شہر کی فرماتے ہیں کہ کام چاہے ایک کر لو، محبت سب کے ساتھ رکھو، دعا سب کے ساتھ کرو، سب کے لیے کرو. تو فرمایا کہ اللہ سارے کام کرنے کا سواب عطا فرماتے. کہ کام ایک کر لیا لیکن محبت سب کے ساتھ رکھی، جذبہ جس کے ذریعے رکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب توفیق عطا فرمائے میں یہ بھی کام کروں گا، وہ بھی کام کروں گا، میں سارے کام کروں گا، تو انشاءاللہ اس کو سارے کام کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس وقت بندہ کی حاضری ہوئی وہ بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے سے، کہ عقیدہ ختم نبوت یہ تو سب کو علم ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ دین اسلام کی اساس ہے، اور یہ عقیدہ ایسا ہے اتنا حساس اور نزاکت والا ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر بھی لچک برداشت نہیں ہوتی. اگر اس عقیدے کے اندر صرف شک بھی ہو جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کسی مدعی نبوت سے صرف دلیل مانگتا ہے، دلیل طلب کرتا ہے کہ تیرے پاس اس دعوی نبوت کے اوپر دلیل کیا ہے، تو اس آدمی کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو فرمایا من طلب منہ علامت فقد کفر. کہ جس آدمی نے اس مدعی نبوت سے دلیل مانگی تو وہ شخص بھی کافر ہو جائے گا. تو پوچھا کہ یہ کیوں کافر ہوگا؟ تو فرمایا کہ جس نے مدعی نبوت سے دلیل مانگی اس کو حضور کی ختم نبوت کے اندر شک ہو گیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے اندر شک کرنا یہ کفر ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے علامہ ابن وجیہ مصری رحمہ اللہ تعالی اپنی شہرہ آفاق کتاب الاشبہ والنظائر کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا علم نہیں ہے، اس سے یہ جاہل اور ناواقف ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص بھی مسلمان نہیں ہے. فرمایا اذا لم يعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فهو غیر مسلم لانه ضروریات الدین. کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا علم نہیں ہے تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہے، باوجود اس کے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نماز پڑھنے والا ہے، یہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ حج کرنے والا ہے، یہ زکات دینے والا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ صدقات و خیرات ادا کرنے والا ہے، اس کو صرف حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا علم نہیں ہے تو نہ واقفیت کی وجہ سے، اس جہالت کی وجہ سے یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ شاید جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہی ہوگا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، یہ بندہ کافر نہیں ہو سکتا. ایسی بات قطع نہیں. اب اس کے اوپر ان چل آگے جب یہ گفتگو کریں گے ہم قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ بتا رہے ہیں ان لوگوں کے متعلق جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی منافق آئیں گے اور کہیں گے نشهد انك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ سارے منافق جھوٹے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ منافق کلمہ یہی پڑھ رہا ہے، نماز یہی پڑھ رہا ہے، روزہ یہی رکھ رہا ہے، قرآن اسی کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ کافر ہے، اور بلکہ اللہ ان کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، بل منافقین فی الدرک الاسفل من النار ولتجد لهم سعیرا، کہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے والے حصے کے اندر ہوں گے. یہ کیا وجہ کہ یہ بندہ کلمہ نماز روزہ اذکار ادا کرنے کے باوجود اللہ اس کے متعلق حکم فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے بلکہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے کے اندر ہوگا. اس سے پتا چلا کہ آواز کرنے کے باوجود بھی انسان کافر ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی، ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ کہ لوگ زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن دل کے اندر اترا نہیں تھا، زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تائید تو کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اقرار تو کرتے تھے لیکن دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کیا تھا. یعنی ایمان کی تعریف یہ ہے، ایمان کی تعریف الایمان فی الشرع والتصدیق بما جاء رسول من عند اللہ تعالی والاقرار به، کہ ان تمام احکامات کو یہ ماننے والا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی جانب سے لے کر کے آئے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرنے والا ہو، دل سے اس کی تصدیق کرنے والا ہو، تو یہ بندہ مسلمان کہلائے گا. جس نے احکامات اسلامیہ میں سے ایک حکم کا بھی انکار کر دیا تو یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکات، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، آپ دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، تو ایک گروہ ایسا کھڑا ہوا جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ منکرین زکات کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، اور جہاد تو کافر کے ساتھ کیا جاتا ہے، مسلمان کے ساتھ نہیں کیا جاتا. انہوں نے ایک حکم کے تحت تعبیر باطل کی تھی، صدیق اکبر نے فرمایا اب یہ مسلمان نہیں رہے، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. یعنی اسلام نام ہے تمام احکامات خداوندی کو ماننے کا، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے احکامات پا کر کے امت کو پہنچائے ہیں ان تمام کو ماننے کا نام یہ اسلام ہے. اور جو شخص خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا ممکن ہو جائے، یہ بندہ عقیدہ ختم نبوت کا صرف منکر نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے دین اسلام کا منکر ہوتا ہے، یہ پورے دین اسلام کا انکار کرنے والا ہے. کیوں؟ کہ اسلام ملا ہے نبوت کے ذریعے سے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو جو نبوت عطا کی ہے اس کو ختم نبوت کی خلاق پہلا کر کے اللہ نے عطا کی ہے، کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی ہے اور آپ کو ختم نبوت بھی عطا کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خذ الانبیاء یسکت اوتی تو جواب الکلی اور اس کو اوتی تو جواب الکلی ونسکت بالروح وحلت لی الغرائق وجعلت لی الارض طهورا ومسجدا ورسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون وکما قال علیہ السلام، فرمایا کہ اللہ نے مجھے چھ فضیلتیں دیگر انبیاء علیہ السلام پر عطا فرمائی، ان چھ فضیلتوں میں سے آخری دو بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا اور اللہ تعالی نے میرے اوپر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان الرسالہ والنبوۃ قد انقطع فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ اللہ تعالی نے رسالت کو اور نبوت کو میرے اوپر منقطع فرما دیا، اب میرے بعد اللہ نہ کسی کو نبوت عطا کریں گے نہ کسی کو رسالت سے سرفراز فرمائیں گے. نبوت اور رسالت کے دروازے کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر بند فرما دیا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے نبوت عطا کی ہے وہ صرف نبوت نہیں ہے، وہ ختم نبوت ہے. آپ علیہ السلام وہ خاتم النبیین ہے، آپ صرف رسول نہیں ہے بلکہ خاتم المرسلین ہے، آپ کی کتاب صرف کتاب نہیں ہے وہ خاتم الکتب ہے، آپ کی شریعت صرف شریعت نہیں ہے وہ خاتم الشرائع ہے، آپ کا دین صرف دین نہیں ہے وہ خاتم الادیان ہے، اور آپ کی امت صرف امت نہیں ہے وہ خیر امت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے اوپر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا اور تمہارے اوپر اللہ نے امت کو ختم کر دیا، کہ میرے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں عطا کریں گے اور تمہارے بعد کی امت کوئی نہیں آئے گی. تو اب جو شخص حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، کہ علماء کرام آئمہ مجتہدین صحابہ سے لے کر کے آج تک امت مسلمہ نے اس مسئلے کے اندر کبھی لچک کیوں نہیں، ذرہ برابر بھی لچک نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ پورے دین اسلام کی بنیاد کی نبوت، یہ مذہب کی بنیاد ہوتی ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے، اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک اعمال اور دوسرے عقائد، یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دونوں چیزیں نبوت سے ملتی ہیں کہ جو کچھ بھی ملا، کلمہ ملا تو نبوت سے ملا، نماز ملی تو نبوت سے ملی، روزہ ملا تو نبوت سے ملا، حج ملا تو نبوت سے ملا، زکات ملی تو نبوت سے ملی، قرآن ملا تو نبوت سے ملا، حدیث ملی تو نبوت سے ملی، اعمال ملے تو نبوت سے ملے، عقائد ملے تو نبوت سے ملے، اخلاق ملے تو نبوت سے ملے، معاملات ملے تو نبوت سے ملے، معاشرت ملی تو نبوت سے ملی، یعنی یہ سب کچھ تو نبوت سے ملا. جو شخص اس عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ میں سارے اسلام کو منحرف کرنے والا ہوں. وہ سارے اسلام کو منحرف کرنا چاہتا ہے کہ جب نبوت بدلے گی تو مذہب بدل جائے گا، اور اس مذہب کے اندر جو مرضی لے کر کے آ رہے، جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے وہ جو مرضی کچھ لے کر کے آ جائے. کہ دیکھیے یہودی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کو تسلیم کر گئے، عیسائی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کی نبوت کو روانے، اور مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نبوت کو روانے. اب حضور کے بعد اگر کوئی شخص کسی دجال و کذاب کو نبی مانے گا، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، اس کو کچھ اور کہا جائے گا. اب یہ جس کے پیچھے لگا ہے، اور نبوت ایک ایسی ذات ہوتی ہے اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبوت ایک ذات ایسی ہوتی ہے کہ انسان کی عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، نبوت کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو ابو جہل اینڈ کمپنی یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مضبوط آدمی وہ صدیق اکبر ہیں، ان کو توڑ دو تو لوگ اور ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. تو کہا کہ ابو بکر، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ ایک آدمی ایک رات کے کچھ حصے میں آسمان پر جائے اور واپس بھی آ جائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان کی نظریں رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإنه ينظر بنور الله او بكم الله، فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر سے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے آگے پوچھا کہ بتاؤ بات کرنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرا دوست کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ میں تو اس سے بڑھ کر کے ان کی باتوں کی پہلے تصدیق کر چکا ہوں، اگر وہ فرماتے ہیں تو میں ضرور یقین کرتا ہوں، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ دن رات کے اندر ان کے پاس آسمان سے پیغامات آتے ہیں، وہی آتی ہیں، ہم تو پہلے سے ان کی تصدیق کر چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو آپ نے اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ صدیق کا لقب دیا تھا، یا ابو بکر صدیق، کہ ابو بکر تو صدیق ہے، یعنی بلا دلیل ہر چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یعنی نبوت ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو نبی تسلیم کر لیا تو اس نے اپنا سب کچھ اس آدمی کے حوالے کر دیا کہ میرا دل و دماغ آپ کے حوالے ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی کہیں ہم اس کو تسلیم کرنے والے ہیں. کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں ہم صرف اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا ہے. اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے، مشاہدات کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس کی دلیل نہیں ہے. جو داہیہ سوال کرتا ہے کہ داہیہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، تو ہم کہتے ہیں مانتے. پچھلے دنوں میں ایک ساتھی مجھے ملا، اتارا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں، تو وہاں ہمارے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے، تو کہہ رہے کہ ہمارا جو مینیجر ہے وہ داہیہ ہے. تو اس نے کہا کہ تو کس کو سجدہ کرتا ہے؟ تو سجدہ کس کو کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کو. کس کو لکھا ہوا اللہ کا ہے؟ اللہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا لہٰذا ہے کوئی نعوذ باللہ کہتا ہے. یہ بے وقوف والی باتیں ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا, یہ ہر چیز کے لیے مشاہدہ ضروری تو نہیں ہوتا, یہ تو بے وقوفوں والی بات. کس نے کلاس کے اندر ان کے ٹیچر نے بات کی کہ اللہ ہے, بچوں نے کہا ہے, اس نے کہا دکھاؤ کہاں ہے. تو ایک بچہ بڑا سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ استاد جی آپ کے اندر عقل ہے؟ کہا ہے. کہ دکھاؤ کہاں ہے, نکال کے دکھاؤ کرنا. تو نکال کے دکھائے گا تو فارغ ہو جائے گا نا ویسے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو اس کا مشاہدہ بھی ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ یہ سوال ہوا کہ اللہ ہے؟ فرمایا ہے. کیا دکھاؤ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا دودھ لاؤ, دودھ لاؤ, دودھ لگایا. فرمایا اس کے لیے مکھن ہے؟ ان کا ہے. کیا دکھاؤ کہاں ہے؟ دودھ میں نظر تو نہیں آتا جی. اللہ بھی ہے, اللہ بھی ہے, لوگوں کو نظر بھی آتا ہے, لیکن اس کے لیے ایمان کی نظریں چاہیے. کفر کی نظروں سے اللہ نظر نہیں آئے گا. جب ایمان کی نظریں رکھیں گے تو ہر چیز کے اندر رب کی ربوبیت نظر آئے گی, رب کی الوہیت نظر آئے گی. تو وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ ہے دکھاؤ. وہ پوچھتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, تم نے اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ قبر یہ یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے. وہ کہتا ہے دکھاؤ. مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھنا ہے کہتا ہے دکھاؤ. ہم کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ ہے, وہ کہتا ہے دکھاؤ. ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس کے اوپر کہ فرشتوں کا وجود, قرآن اللہ کی کتاب, قبر جنت یا دوزخ, آخر کی جنت یا دوزخ ملنی ہے, دوبارہ جی اٹھنا ہے. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ علماء کو دلائل دے دیں گے. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا ہے, اللہ کا نبی مانا ہے, اور انہوں نے یہ باتیں ساری بتائی ہیں, اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. اب بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہی منصب نبوت کا کسی کذاب و دجال کو دیتا ہے, اور وہ کذاب و دجال جب یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, اب جو چاہے اس کی چیز کو بدل دیں, وہ چاہے کلمہ بدلے, نماز بدلے, روزہ بدلے, حج بدلے, زکات بدلے, قرآن بدلے, حدیث بدلے, وہ جو چاہے بدل دے, اس کو ماننا پڑے گا, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. میری خود ایسے مذہب کے لوگوں سے ملاقات. آپ کے اس معاشرے کے اندر ایک مذہب ہے بہائی مذہب. بہائی مذہب سنا کبھی آپ نے؟ بہائی مذہب. بہاؤ اللہ رانی گزرا ہے سن 1860 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور 1890 کے بعد وہ مردار ہوا ہے. 30 سال سے زیادہ رہا دعوے نبوت کرنے کے بعد. اس نے جب دعوے نبوت کیا تو اس نے کہا کہ میں صاحب شریعت نبی. اس نے کلمہ بدل دیا. اس نے کہا کہ مسلمانوں کی 5 نمازیں ہیں, تمہاری ایک پر 3 نمازیں ہیں, صغرا وسطی کبرا, یہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. اور اس نے کہا کہ مسلمان وہ 29 یا 30 دن کے روزے رکھتے ہیں, تمہارے پر 19 دن کے روزے ہیں. مسلمانوں کا قبلہ وہ مکہ کے اندر ہے, تمہارا قبلہ وہ عکا کے اندر ہے. یہ عکا فلسطین کے اندر ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک پہاڑی ہے کوہ کرمل, یہ اس کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ بہائیوں کا قبلہ ہے. اور اس نے کہا کہ زکات کو بدل دیا, جہاد کے بارے میں کہا کہ یہ حرام ہو چکا ہے, یہ ناجائز ہو چکا ہے. اور اس نے کہا کہ قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا وہ قرآن منسوخ ہو چکا ہے, نعوذ باللہ. اور اس نے پوری کتاب لکھی, اس کا نام ہے کتاب اقدس. نے کہا کہ اب یہ ہے تمہارے لیے کتاب شریعت, اس کو عمل کرنا ضروری ہے. احادیث کو اس نے منسوخ قرار دے دیا, اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ میرے سے پہلے تھا, اب میرے بعد حضور کی نبوت نہیں چلے گی, نعوذ باللہ. اب 1000 سال تک میری نبوت چلے گی, 1000 سال کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے, 1000 سال سے پہلے میرے علاوہ کسی اور کی نبوت نہیں چل سکتی. ٹھیک, اب بتائیے اس کے ماننے والے, اور میں آپ کو المیہ کی بات بتاؤں کہ اس کے ماننے والوں کے اندر ایک مخصوص تعداد ایسے ہیں جو مسلمان سے پہلے مسلمان کے بھائی. میں کراچی گیا, وہاں میری بھائی سینٹر میں بھائی سے ملاقات ہوئی. لاہور کے بھائی سینٹر میں گیا ہوں, میں ان کی گھروں میں گیا ہوں. وہاں پر اکثر لوگ جو مجھے ملے, ہمارے لاہور کے تسلیم موڑ ہے وہاں اس کے ساتھ اتحاد کروں گی. وہاں پر ایک بھائی کے گھر میں میری ملاقات ہوئی, اس کا سارا خاندان وہ مسلمان سے بھائی, سارا خاندان. وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, میری اس سے ملاقات ایک دفعہ ہوئی, وہ سندھ سے آیا. اس نے ستار فرمایا کہ یہ مسلمان سے بھائی ہوئے. پھر ان کے بھائی سینٹر کے اندر میں گیا, ان کا ایک بڑا سکولر تھا. میری اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے اسے چند سوال کیے, اس نے میری باتوں کا جواب بھی دیا. اس نے کہا میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اپنے بڑے آدمی سے. اس سے میری ملاقات ہوئی, گجرات سائڈ کا تھا, وہ بھی مسلمان سے بھائی ہوا تھا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز حکم کے اندر فکر تم نے اس کی بھی کرنی ہے, لیکن اس سے زیادہ فکر مندی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بندے لے کر کے جا رہے ہیں, یہ ہمارے بندے لے کر کے جا رہے ہیں کہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. تو میں نے گزارش کی کہ اس نے دیکھنے کو صرف دعوی نبوت کیا, لیکن اس دعوی نبوت کرنے کی وجہ سے سب کچھ بدلا کہ نہیں بدلا؟ سب کچھ بدل گیا نا, کلمہ نواز, روزہ ہے, زکات, قرآن حدیث, سب کچھ بدل گیا. اور بہاءاللہ کی کتابوں کے اندر ہی موجود ہے, بہاءاللہ کی کتابیں موجود ہیں. بہاءاللہ نے کہا کہ اس نے نبوت کا, مسیحیت کا دعویٰ کیا, اور دعویٰ کرتے کرتے اتنا آگے بڑھا. اس نے کہا کہ اگر کسی نے دنیا کے اندر اللہ کے وجود کو دیکھنا ہو تو وہ مجھے آ کے دیکھے گا. کسی نے اللہ کے وجود کو دیکھنا ہو تو وہ مجھے آ کر کے دیکھے. دعویٰ خدائی ہے کہ ایک چیز باقی رہے گی, وہ توحید. تو جس نے عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑا اس کے پلے توحید بھی نہیں رہے گی, اس کے ہاتھ میں توحید بھی نہیں رہے گی. کیوں؟ کہ توحید اس کو سمجھ آتی ہے جو نبوت کے در پر آتا ہے. جو نبوت کے در پر نہیں آتا اس کو توحید کبھی نہیں سمجھ آ سکتی. بزار خیش, وہ ابو جہل, ابو لہب, یہ لوگ بھی توحید کے قائل ہیں. نصارہ بھی توحید کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں تسلیس توحید ہے, توحید تسلیس. میری خود پادری سے ملاقات, تو اس نے کہا کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں, ہم بھی مباحد ہیں. اس نے کہا تسلیس توحید ہے, توحید تسلیس ہے. یعنی یہ تینوں مل کر کے ایک ہیں, یہ ایک مل کے یہ تینوں ایک ہیں. اور مثال کے لیے اس نے کہا کہ جیسے سورج ہوتا ہے, میں نے ایک پادری کی کتاب پڑھی, اس نے کہا کہ سورج ہوتا ہے, سورج تین چیزوں کا نام ہے, ایک روشنی, ایک حرارت, اور ایک سورج کا حلقہ. یہ تینوں مل کے ایک سورج بنتا ہے. اور کہتے ہیں باپ بیٹا روح القدس مل کر کے خدائی بنتی ہے. اس تسلیس کے اندر وہ کہتا ہے توحید. وہ یعنی عیسائی باوجود کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہا ہے, خدا کا بیٹا مان رہا ہے, لیکن وہ دعویٰ یہی کرتا ہے کہ میں بھی وہ مباحد ہوں. لیکن اللہ کی اس کی توحید قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں توحید وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, جو من جانب اللہ ہے. کو دعویٰ کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. تو جو شخص عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑے گا, یہ بات یاد رکھیے گا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ بات کچھ بھی نہیں رہے گا کہ انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ نبوت کے در سے ملتا ہے, اور جس کے پاس نبوت کا در نہ ہوا تو وہ در بدر گرتا رہے گا. وہ اس کو وہ کسی صحیح جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جتنے لوگ ان جھوٹوں کے پیچھے لگے وہ کوئی نہ کوئی عقائد بدلتے رہے. یہی وجہ کہ ہمارے اکابرین نے اس مسئلے کے اوپر کبھی لچک برداشت نہیں کی, اور جب بھی کوئی مدعی نبوت کھڑا ہوا اس کو فوراً ختم کر دیا گیا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ بر صغیر کے اندر ایک فتنہ ایسا کھڑا ہوا کہ جو عالمگیر فتنہ بنا. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پروان چڑھانے والا خود انگریز تھا, مرزا غلام احمد قادیانی نے سن 1901 کے اندر دعویٰ نبوت کیا, 1908 کے اندر مردار ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فتنے کے تعاقب کے لیے کیسی بڑی بڑی ہستیاں آئیں, کتنے بڑے بڑے اکابر, کتنی تحریکیں چلائیں گی, کتنے دباؤ اس کے اوپر لگے کہ فتنہ ختم ہو جائے. اتنا خطرناک فتنہ، میں آپ کو یہ شرح صدر سے بات کہہ رہا ہوں، اتنا خطرناک فتنہ شاید دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا. علامہ نوشاد کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ، میں ان کی بات عرض کرتا ہوں، علامہ نوشاد کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ جن کے بارے میں تھانوی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حجت الاسلام ہے. فرمایا کہ یہاں اسلام کی حقانیت اور بہت سے دلائل ہیں، فرمایا ان دلائل میں سے ایک دلیل وہ شاہ احمد بھی ہے، وہ علامہ نوشاد کاشمیری بھی ہے. فرمایا کہ اتنا ذہین آدمی اور ایسا عالم جس مذہب کو قبول کرے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. علامہ نوشاد شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو وہ دین اسلام کی دلیل و حجت قرار دیا کرتے تھے. اور خاصی رحمت اللہ مبارک سے آپ بندہ پتا ہے کہ بہت دور تھے، بہت دور تھے، بڑی ناپ تول کر کے بات کیا کرتے تھے. وہ علامہ نوشاد شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے جو تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے، فرمایا میرا وجدان بھی کہتا ہے کہ 1400 سال کے اندر مرزائیت سے زیادہ خطرناک فتنہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، 1400 سال کے اندر مرزائیت سے زیادہ خطرناک فتنہ دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور یہ بات کب ارشاد فرما رہے ہیں، جب بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری، اپنی چارپائی کو اٹھوا کر کے مسجد کے محراب میں رکھوایا اور فرمایا کہ میرا وجدان جی کہ اپنے طلبا کو اکٹھا کر کے نصیحت اور وصیت پر بارے کہ میرا وجدان جی کہتا ہے کہ 1400 سال میں مرزائیت سے زیادہ خطرناک فتنہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا. فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فتنہ کے تعاقب میں اپنی تمام تر قوت صرف کر ڈالیں، یہ ایک ایسا جہاد ہے جس کا صلہ جنت ہے اور میں ہمیشہ اس سے قضا نہیں کرتا. کتنی بڑی بات کی، کلندر ہر کی گوئل دینا گوئل، کہ اللہ والے ایسی بات نہیں کرتے. فرمایا کہ جو شخص فتنہ مرزائیت کا تعاقب کرے یہ ایسا جہاد ہے جس کا صلہ جنت ہے اور میں اس صلے کا ضامن ہوتا. یہ بات میں نے سنی تھی اپنے استاد رئیس المناظرین سفیر ختم نبوت علامہ منظور احمد چنیو کی رحمۃ اللہ، جن کی ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحت خود گزری. استاد فرما دیتے کہ میں نے یہ بات سنی تھی اپنے استاد علامہ شمس الحق خانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور علامہ خانی فرماتے کہ میں نے خود یہ بات سنی علامہ نوشاد کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ خود اس مجلس کے اندر موجود تھے جب علامہ نوشاد کاشمیری رحمۃ، تو ساجد فرماتے کہ نیوٹی صاحب جب میں نے علامہ خانی سے یہ بات سنی تو میں نے اس ساجد نے کہا مجھے لکھ کے دینے بات تاکہ میرے پاس سرد موجود رہے. تو فرمایا ان سے میں نے یہ بات لکھوا لی کہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرے گا اللہ کل قیامت اس حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اللہ کو بدلے کے اندر جنت نصیب فرمائے گی. یہ بات سن لی تو اس وقت اس لیے یقین کر لیا کہ استادوں نے بات کہی ہے، اور اس فتنہ مرزائیت کو سمجھتے ہوئے اس پر کام کرتے ہوئے تقریباً لگ بھگ مجھے 15 سال ہو گئے. میں اب شرح صدر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، حق الیقین اور عین الیقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ فتنہ مرزائیت کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. میں تقریباً کوئی 5 سال مرزائیوں کے اندر رہا ہوں، اس کی ان کی چھال پھٹک کرنے کے لیے کام کیسے کرتے ہیں. میں آپ کو قسم کھاتے کہوں خالص نہیں ہوگا کہ یہ فتنہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک یہ فتنہ کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنا خطرناک فتنہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ نوشاد کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جب حضرت کو فتنہ مرزائیت کا پتا چلا تو 6 ماہ تک نیند نہیں آئی، ان کو 6 ماہ تک سو نہیں سکے. فرمایا میں جب آرام کے لیے بستر پر لیٹتا تو عجیب قسم کے وہ ہاتھ کو جا کے گھیر لیتے کہ یہ فتنہ کون سے چوراہے میں جا کر کے مسلمانوں کو کھڑا کر دے گا. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہر فتنے کا اپنا تشخص ہوتا ہے، ہر فتنے کی اپنی ترتیبات ہوتی ہیں. آپ یہودی کو اٹھائیں، عیسائی کو اٹھائیں، ہندو کو اٹھائیں، سکھ کو اٹھائیں، پارسی کو اٹھائیں، یا فتنے بہائی کو اٹھا لیں، وہ بتاتا میرا مطلب بہائی بہائی میری کتاب و کتاب اقدس، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہتا، اس کی ہر چیز جدا ہے. لیکن جب آپ قادیان اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا نام مسلمانوں والا، وہ کہے گا میری عبادت نماز، روزہ، حج، زکات، وہ کہ کتاب میری قرآن، حدیث، میرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات رہ جاتی ہے جو مسلمان کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا ممکن ہے, تو وہ کہتا ہے میں حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں, میں حضور کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں. مارچ سے 7-8 سال پہلے کراچی گیا, حکیم شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے میرا اسلامی تعلق تھا, حضرت کی خانقاہ میں گیا, تو خانقاہ کے اس کمرے میں تھا میرے ساتھ ایک اور ساتھی تھے بھائی رمضان صاحب, وہ نیوی ملازم تھے اور اس سے مجازے بیٹھ کے تھے, ان سے تھوڑا تعارف ہوا, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ایک قادیانی تھا ملازم, تو ہم مسلمانوں سے تقاضا کرتے ہیں بالخصوص عوام الناس سے کہ قادیانیوں کے ساتھ بائک آؤٹ کریں, مکمل مقاطعہ کریں ان کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اگر قادیانی کے ساتھ کسی مسلمان کا تعلق ہوا, میں آپ کو اپنے اس تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں, دو باتوں میں سے ایک ہوتی ہے, یا تو وہ مسلمان قادیانی ہو جاتا ہے, اگر قادیانی نہ بھی ہو تو مسلمان نہیں رہتا, مسلمان نہیں رہتا. کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے, قادیانی بھی مسلمان ہے, اور جو قادیانی کو مسلمان کہے گا وہ خود قادیانی ہو جائے گا, وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے یہ بات سنی ہے مسلمان کی زبان سے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم میں اور قادیانی میں فرق نہیں, وہ قادیانی کے گھر میں ڈرائیونگ کرتا, ہم میں اور قادیانی میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, بس یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی آ چکے ہیں اور ہم کہتے نہیں ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ ایک بات بتاؤ کہ یہ قادیانی ہم سے اچھے مسلمان ہیں, نعوذ باللہ, یہ قادیانی ہم سے اچھے مسلمان ہیں. تو جس نے یہ کہا کہ ہم سے اچھے مسلمان, یہ مسلمان رہا ہوں, اس کو مسلمان کہنے والا مسلمان نہیں ہے, اور اس کو مسلمان سے بہتر قرار دینے والا جو ہے یہ کہاں سے مسلمان ہے؟ تو دو مسائل میں سے ایک ضرور ہوگا, یا تو ان کا قادیانی ہو جائے گا, قادیانی نہ بھی ہوا تو کافر ضرور ہو جائے گا, اس کو مسلمان سمجھنے کی وجہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ واردات ایسا ہے, اس کا طریقہ واردات ایسا ہے. اس آدمی نے بتایا کہ ہم نے اسے بائک آؤٹ کر دیا, ایک ساتھی قسمت ہار کی, اس نے کہا کہ آپ لوگ اس کو دعوت اسلام کیوں نہیں دیتے, آپ لوگ اس کو دعوت اسلام کیوں نہیں دیتے, دعوت اسلام دینا یہ ایرے غیرے نتو خیرے کا کام نہیں ہوتا, کہ آپریشن وہ کرتا ہے جو سرجن ہو, یعنی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ اس کا سرجن ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. نہیں, اسی طریقے سے قادیانیوں سے گفتگو کرنے کے لیے تیاری کا ہونا ضروری ہے, اس کے مالا وہ مارے سب کچھ کو علم ہو تو پھر یہ گفتگو کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. ہم نے ایسے ایسے بندے دیکھے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ عالم ہونے کے باوجود وہ قادیانی ہو گیا. میں آپ کو جنگ بیتی نہیں وہ تن بیتی سناؤں گا آج, کہ جو میرے ساتھ خود بیتی ہے ان 15 سالوں کے اندر, بہت سارے واقعات, بہت ساری واقعات, اگر آپ کو سنانا شروع کر دوں تو بات دن گزر جائے, ایسے ایسے واقعات ہیں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں, اور ہمیں ہمارے شیخ کی طرف سے اجازت نہیں, یہ تو خباس کی مجلس ہے نا, اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں, عوام الناس کے اندر یہ باتیں بتاتے ہی نہیں بالکل, کہ وہ خدا نہ خاصا کہ گزر کے نہ جائے. تو یہ باتیں آپ کے پاس امانت, المجالس بالامانہ, کہ اس کو امانت رکھیے گا اپنے پاس. یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم زمین حقائق کو دیکھیں اور ہمیں پتا چل جائے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں, کہ ہمیں کہیں بہت نہ ہو رہی کسی چیز کا لفظ کہ ہم نے بہت بہت کچھ پتہ کر لی ہے, ہم بس اپنی حقیقت کو پہچان لیں. تو وہ بتا رہے کہ وہ بندہ اس کے پاس گیا اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ یہ لوگ تم سے کتنی نفرت کرتے ہیں, اس کی وجہ تمہیں پتہ کیا ہے؟ نے کہا کیا؟ نے کہا کہ تم کافر ہو, تم قادیانی ہو, تو تم مسلمان ہو جو یہ سب تم سے محبت کرنے لگی. تو قادیانی نے آگے سے کیا کہا؟ میں تو مسلمان. اب بتائیے کہ عوام الناس کے پاس اسلام کے لیے معیار کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اسلام کو پرکھتا تو کیا کہتے ہیں کہ اسلام کا ثبوت کیسے پیش کرے؟ کلمہ. اس نے کہا کہ کلمہ سناؤ, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا رہے گی بات ہے, قادیانی کے متعلق دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ تم حضور کو نہیں مانتے, خاتم النبیین نہیں مانتے, اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا. نے کہا تم حضور کو مانتے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا. نے کہا حضور کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں. میں نبی پاک سے نسبت ہو گاڑی ہے. تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مانتا ہوں. اب یہ بندہ پریشان ہو کہ اس نے تو کلمہ پڑھ کے سنا دیا, حضور کو خاتم النبیین بھی مان لیا. اس نے کہا میری نماز بھی تمہاری طرح ہے, میرے عقائد نظریات تمہاری طرح ہے. اس نے آگے کہا کہ پھر تمہیں کافی کو کہا جاتا ہے؟ تو کالج کا سب سے پہلا ہونا ہوتا ہے کہ مسلمان کو آپ علماء سے توڑ دیں. نے کہا کہ یہ مولویوں کا چکر ہے, یہ مولوی کے پیٹ کا چکر ہے بس اور کچھ نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, اگلے دن جب آیا اس نے اپنا لٹریچر لا کے اس کو دے دیا, اس کو لٹریچر لا کے دیا. اب اس لٹریچر کے اندر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں, احادیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, آپ کی سیرت کو بیان کیا ہے, چند قسم کے لٹریچر اس کو لا کے دے دی. اب اس نے جب پڑھا اس نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک, تمہاری بات تو ٹھیک ہے کہ تمہارا قرآن بھی وہی ہے, حدیث بھی وہی ہے اور سب کچھ مسلمانوں والا ہی ہے. اب یہ مسلمان جس کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا, کام الٹا ہو گیا کہ اس کے زیر دعوت آ گیا. یہ ویسے اس کو دعوت دینا شروع کر دی اس نے, اور آہستہ آہستہ یہ دعوت دیتا رہا اور یہ مسلمان کالے ہو گیا. اب یہ ساتھ ہی بتاتے ہیں میرا مزاق تھا کہ ہم نے بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, یہ بندہ واپس آ جائے, لیکن یہ بندہ واپس نہیں آیا. اور اس نے پھر اپنے گھر پر محنت شروع کر دی, اس نے اپنی سگی ہمشیرہ کو کالے نے کیا اور اس کی شادی کالے نے کے ساتھ کروایا. وجہ کیا بھائی کہ کالے نے کہا کہ میرا سب کچھ مسلمانوں والا ہے, میں بھی مسلمان ہوں, میرا کلمہ نماز روزہ زکات جو ہے یہ سب کچھ مسلمانوں والا ہے. تو میں کافر ہوں, میں کالین کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو کالین کا مربی تھا, کالین اپنے آدمی کو مربی کہتے ہیں. اس نے اندر سے اپنی بچی کو آواز دی, اس کی بچی ہوگی کوئی چھ سات سال کی, پانچ سال سات سال کی درمیان. اس نے کہا سمیٹا اندر سے قرآن پاک لے کے آؤ. وہ قرآن پاک اٹھا کے گئے, اس نے قرآن پاک کھولا, کہا بیٹا یہ پڑھ کے سناؤ. اس نے قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا, پھر اس نے کہا آپ بند کر دو اس کو, بند کر دیا اور اندر لے کے چلے. اب ان کا طریقہ واردات ہے, چلو کوئی عام بندہ ہوگا وہ بچ ہی نہیں سکتا, میں آپ کو خود کی بات بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں یہ خود بھی عمل کر سکتا تھا کہ قرآن اٹھا کے لاتا, آپ کو تلاوت کر کے سناتا اور پھر آپ کو کہتا کہ میرا اسی قرآن پر ایمان ہے, لیکن میں نے یہ خود کام نہیں کیا. تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ ملمہ سازی کر رہا ہے. کہتا جی کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن یہ پانچ سال کی بچی تو جھوٹ نہیں بول سکتی نا, یہ تو معصوم ہے. میں نے اس لیے اپنی پانچ سال کی بچی کو بلایا اور کہا کہ قرآن لے کے آؤ. تو وہ قرآن کون سا لے کے آئے؟ جو تم مانتے ہو. اور اگر یہ مصرف ہوتا کہ ہم نے دکھانے کے لیے رکھا ہے تو میری بچی پانچ سال کی قرآن کی تلاوت ہے. اس پانچ سال کی بچی نے آپ کو تلاوت بھی کر کے دکھائی سنائی ہے. اس نے کہا کہ پتا چلا کہ میں اسی قرآن کو مانتا ہوں, تم لوگ کیوں ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ اب یہ طریقہ ہے بات ہے, جب کسی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کیا وہ بندہ کہے گا کہ یار یہ قرآن کو نہیں مانتے, یہ حدیث کو نہیں مانتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ इन बातों की वजह से बड़े बड़े लोग गुमराह हो जाते। उसी चनाब नगर के अंदर मैं कादियानी के कुतुब खाने पर खड़ा था, मैंने देखा कि दो तीन बंदे आए हैं, उनमें से एक बंदे की पूरी दाढ़ी है, सर के ऊपर उसने टोपी भी रखी है, वो बांध बांधा हुआ है। मैं जब बाहर निकला कुतुब खाने तो उसने मेरे से आकर मुलाकात की, मुसाफा की, उसने मेरे से आकर पूछा कि आप कहां से आए हैं, तारुफ हुआ। फिर उसने मेरे से पूछा कि आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं, आपका मसला क्या है। तो मैं कहीं मैं देवबंदी हूं। उसने आगे से कहा कि हाँ देवबंदी तो बड़े कमाल लोग होते हैं, ये उसके अपने अल्फाज थे। फिर उसको मुझे घर ले गए, उसने कहा कि तुम मेरे घर आओ। मैं उसके घर चला गया तो मैं तो खुद उस बंदे तलाश कर रहा था, कोई कादियानी से मुझे मिले जो मेरे से मुलाकात करते रहे। वो मुझे अपने घर लेकर चला गया और उसने कहा कि अभी तो तुम आए हो किसी और बंदे के साथ, तुम फिर दोबारा मेरे पास आना और तीन दिन मेरे पास कम से कम तुम रहना, तो हम फिर बैठ के बातचीत भी करेंगे, मैं आपको रंगोई की सैर भी करवाऊंगा। मैंने कहा ठीक। अब वहां पर बैठे उस बंदे से जो मुलाकात, उसका तारुफ हो, जो पूरी गाड़ी वाला था बंदा, उसका नाम था नूर मोहम्मद। मैंने पूछा कि ये कौन। उसने कहा कि ये अभी दो महीने पहले जो है काले नहीं हुआ है, दो माह पहले बंदा काले नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये है कौन, इसका तारुफ क्या है। तो जब उसने उसका तारुफ करवाया तो मेरे पाओ के नीचे से भी जमीन निकली इसके पास। उसने कहा कि ये मदीना यूनिवर्सिटी का फाजिल है, ये मदीना यूनिवर्सिटी का फाजिल है, इसने 10 साल मदीना यूनिवर्सिटी पढ़े। मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैं उस वक्त तो चला गया, जो दोबारा है तो उस वक्त वो बंदा उसके पास। तो उसने मुझे अपनी बाकायदा असनाद दिखाई मदीना यूनिवर्सिटी की और उसके अंदाजे तकल्लुक से पता चल रहा था कि ये बंदा आलिम है और अरबी के ऊपर इसको बड़ी महारत। मैं आपको बताऊं उसके साथ मेरी गुफ्तगू चली है तीन बंदे से, हो मगरिब की नमाज से लेकर सुबह फजर की अदालत तक इनके साथ गुफ्तगू होते थे और मसला क्या था, हयात मसीह सलातुस्सलाम का। एक मसले से फिसला तो फिसलता ही गया, फिसलता ही गया, फिसलता ही गया और सारे अकायद खराब हो गए। यानी इन चीजों को देखकर मुझे उस वक्त फिर अल्लामा रोशा काशी रहमतुल्लाह अलैह का मजकूर याद आता कि 1400 साल के अंदर मिर्जाइयत से ज्यादा खतरनाक इतना दुनिया के अंदर फैल गई। इन दिनों के अंदर मेरी किन किन लोगों से मुलाकात हुई, उसके अंदर खवातीन भी है, उसके अंदर मर्द भी है, उसके अंदर तलाबा भी है, उसके अंदर बालुलामा भी है। हमारे लाहौर के अंदर कारियन के सेंटर दारुसलाम के नाम से, ये भाई अब्बास साहब जानते हैं, ये पूरा एक ब्लॉक है, उस्मान ब्लॉक कहलाता है दारुसलाम। वहां के उनके जो मिर्जवाड़े का इस वक्त भी इमाम है, ये फैसलाबाद का मदरसा जामिया सल्फिया, ये वहां का फादर है जामिया सल्फिया, ये जामिया सल्फिया अहले हदीस हजरात उनका है मदरसा, ये वहां का फाजिल है जो इस वक्त की उनकी इमामत करवा रहा है। और इनका वहां जो लाइब्रेरियन था वो उसकी उम्र उस वक्त की 80-90 साल के करीब थी, मेरी उस वक्त से मुलाकात थी। वो मैं आपको जगह ही नहीं बता सकता जहां आपको पड़ा हुआ था। वजह क्या है कि फितना वो ऐसा खतरनाक फितना है कि हम उसको समझ नहीं सकते कि ये जिन लोगों ने जिंदगियां लगाई है ना, मैं आपसे गुजारिश करूं कि बस उनकी मान के चल रहे, उनके पीछे पीछे चल रहे कि जो बात उन्होंने कह दी है और हम खुद अपने आप को कुछ ना समझे कि हम भी कोई चीज है। इन लोगों को अल्लाह ताला ने इल्म के अंदर भी रसूख अता फरमाया और अल्लाह ताला ने बात नस्बतें भी ऐसी अता फरमाई थी कि जिसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो ऐसे नहीं रोते रहे। अल्लाह यूसुफ़ शहीद रहे मौला से किसी आदमी ने सवाल किया, कह रहा था आपने सारी जिंदगी फितना जिंदगी पर काम किया, आपने कितने कादियानी को मुसलमान किया। फरमाया कि जैसे ये मत पूछो कि मैंने कितने कादियानी को मुसलमान किया, मेरे से ये पूछो मैंने कितने मुसलमानों को कादियानी होने से बचा दिया, मैंने कितने मुसलमान। हमारी तो मेहनत अव्वल ये है कि हमारा मुसलमान बच जाए और ये काम सिर्फ जन्नत के वास्ते नहीं है, मैं आपको अर्ज करता हूं, ये सिर्फ जन्नत के वास्ते नहीं है बल्कि ये इस वास्ते है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को संभाल लिया जाए। उन लोगों के सीने गले हुए थे जो अल्लामा को रातों को नींद नहीं आया करती थी ना, उसकी वजह यह थी कि उनके दिल के अंदर एक दर्द था, वो दर्द उनको बैठ नहीं देता, میں نے ایک استاد علامہ منظور احمد چلیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی چین سے بیٹھے دیکھا لے, میں نے حضرت کو کبھی رغبت کے ساتھ کھانا کھا کر ہی دیکھا. وجہ کیا ہے کہ ہر وقت ایک ہی بات ان کے اوپر سوار تھی, ایک ہی بات ان کے اوپر سوار تھی کہ فتنے کا کس طریقے سے مقابلہ کریں. اور آج تک یہ فتنہ ختم کیوں نہیں ہو سکا, یہ فتنہ کیوں نہیں ختم ہوا پاکستان کے اندر؟ میں کل بھی کورس کے اندر بات کر رہا تھا, میں نے کہا جس ملک کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر علماء ہو, لاکھوں کی تعداد کے اندر طلباء ہو, لاکھوں کی تعداد کے اندر مساجد ہو, ہزاروں کی تعداد کے اندر مدارس موجود ہو, اور کروڑوں کی تعداد کے اندر مسلمان موجود ہو, جو ہر مسلمان یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں, میری جان بھی, میرا مال بھی, میرا وقت بھی, میرا اولاد بھی, میری اولاد بھی, اور سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر فدا, اور اس کے بعد پھر بھی قادیان یہاں پر پنپتے رہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کے اسباب کیا ہے, اس کے محرکات کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دو وجہ ہیں, اس کی دو وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تک قادیانی ختم نہیں. قادیانی پاکستان کی میں کتنے فیصد ہیں؟ ایک فیصد بھی نہیں ہے, آدھی فیصد بھی نہیں ہے قادیانیت, لیکن ہمارے سروں پر یہ سوار ہے قادیانی. وجہ کی کیا ہے کہ ہم نے اس کام کو سپرد کر دیا ہے علماء کے, کہ مولوی جانے اور کام جانے, اور علماء کے اندر بھی ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی تحریک میں کام کرتا ہے, یہ اس کے کھاتے میں ڈالتا. علماء نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ذمہ ہیں, بلکہ جو ختم نبوت کی تحریک کے ساتھ باقاعدہ وابستہ ہے کہتے ہیں یہ اس کے کھاتے میں یہ کام کرے, اور اگر کام نہیں ہوتا تو اسی سے پوچھ پڑ دین ہونی ہے, مجھے تو پوچھنا ہی نہیں ملا. میں آپ سے گزارش کروں کہ جب 53 کی تحریک کے لیے حضرت جانتے ہیں, اس 53 کی تحریک کے اندر کیا سارے علماء تھے, کیا سارے طلباء تھے؟ آپ تحریک کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے اندر زیادہ جو ہے عوام الناس کا طبقہ تھا. لاہور مال روڈ کے اوپر اپنے سینوں پر گولیاں کھانے والے وہ نوجوان تھے, وہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا, یہ ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اپنے لیے طلب کرتا ہے, اور جو چاہتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شفاعت نصیب ہو جائے. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا مخصوص اور محدود کر دیا, چل لوگوں کے کھاتے میں ڈال دیا. اور قادیانی, میں بڑی معذرت سے عرض کرتا ہوں کہ قادیانی ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر کسی بڑے عہدے پر وہ بعد میں ہے, وہ کہتا ہے میں پہلے قادیانی ہوں, میں سب سے پہلے قادیانی ہوں, اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں, اس کے بعد میں انجینئر ہوں, اس کے بعد میں پروفیسر ہوں. میری جس زندگی میں سب سے پہلے قادیانی سے نشستیں ہوئیں, اس سے ملاقات ہوئی, وہ سنگولہ کا رہنے والا تھا, اور قادیانی کے پورے پنجاب کا صدر تھا مرزا عبدالحق, اس کا نام تھا, اور نعوذ باللہ قادیانی اس کو کہتے تھے کہ یہ تابعین میں سے ہے. وہ مرزے بشیر الدین محمود کے ہاتھ پر مرتد ہوا تھا, مرزا کا جو دوسرا خلیفہ. میری جب اس سے ملاقات ہوئی, اس کی عمر اس وقت 103 سال تھی, 103 سال اس بندے کی عمر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 103 سال کی عمر کے اندر اس کے جذبات کیا تھے. میں اس کے پاس جب جایا کرتا اسے چلا بھی نہیں جاتا تھا, اس کی آواز بھی صحیح نکلتی. اور میں آپ کو بلا مبالغہ بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے مرزائیت کی تبلیغ کرنے کے لیے کچھ دو اڑھائی ڈھائی گھنٹے میرے پاس بیٹھا رہتا, دو گھنٹے لگاتار بیٹھ, اس سے وقت لینا, مرزائی جو اس سے ملاقات کرتے تھے نا, 5 منٹ کا وقت لے کے آ رہے ہیں, 10 منٹ کا وقت لے کے آ رہے ہیں. اور مجھے وہ بندہ کہتا کہ تم میرے پاس دن کو آؤ, رات کو آؤ, جتنی دیر مرضی بیٹھو, تمہارے پر کوئی پابندی نہیں. وجہ کیا تھی؟ مجھے کون سے لال لگے ہوئے تھے؟ صرف وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ ایک بندہ قادیانی ہو جائے. اور مجھے وہ کہتا تھا کہ تم ہمارے سلسلے کے بہت بڑے مربی بنو گے, یہ وہ بات کہا کرتا تھا مرزا عبدالحق. تو مرزا عبدالحق یہ سرکاری وکیل تھا اور قابل آدمی تھا, اس نے کہا کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر ضیاء الحق کی طرف سے مجھے خط آیا, اس نے کہا کہ ہم تمہیں ایک حکومتی عہدہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے اندر تمہیں شامل کرنا چاہتے ہیں. इसने आगे से जवाब पता क्या लिखा, कितना कट्टर कादिया लिखा। इसने कहा कि मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता हूं, और इसके साथ साथ मुझे अल्लाह ने यह भी तौफीक दी है कि मैं हुजूर के साथ साथ मसीह मौत को भी मानता हूं, मिर्ज़े कादियानी को भी मानता हूं। उसने कहा कि अगर तुमने मुझे हुकूमत में रखना है तो मुझे कादियानी के तौर पर नहीं रखोगे, मुझे मुसलमान के तौर पर रखोगे, तुम गैर मुस्लिम के तौर पर नहीं रखोगे, तो मुसलमान के तौर पर मुझे रखोगे, मैं फिर इसको उसे को कबूल करता हूं वगैरह नहीं कबूल करता। ज़ियाउल हक को सख्त आदमी, ज़ियाउल हक ने उसको जवाबी खत लिखा कि क्यों ना तुम लोगों के अमलात जो है वो जब्त कर लीजिए भारत के सरकार, क्यों ना तुम लोगों के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी जाए, और इस तरह का बड़ा सख्त खत लिखा। इस शैतान ने आगे से फिर जवाबी खत लिखा, उसने कहा जो भी करो लेकिन मैं मसीह मौत को नहीं छोड़ने वाला, मैं मिर्ज़े कादियानी को नहीं छोड़, यानी वो मिर्ज़ाइयत के लिए कैसी कुर्बानी दे रहा है, और आपके पाकिस्तान का वो शैतान इंसान जिसको हमारी गवर्नमेंट लिखती है कि सबसे पहला पाकिस्तानी मुसलमान साइंसदान, लालच शैतान, वो डॉक्टर अब्दुस्सलाम, ये कहां से मुसलमान, वो पाकिस्तान क्यों को पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए नहीं आता, कहता है कि मैं ऐसी धरती के ऊपर लालच भेजता हूं जिसने हमें काफिर करार दिया है। आप उसका लेवल देखें और उसका अकीदा देखें और उसकी अपने अकीदे के साथ वाबस्तगी देखें, उसने सारी चीजों को ठुकराया है मिर्ज़ाइयत की खातिर, मिर्ज़ाइयत की वजह से ठुकराया है। पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा जो बना जफरुल्लाह खान चौधरी, अब जफरुल्लाह आपने सुना है कि कादियानी दुनिया के कई मुल्कों के अंदर काम कर रही, वो उसकी वजह क्या बनी थी, उसके असबाब वहां क्या थे, उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा जफरुल्लाह खान चौधरी, इसने पाकिस्तान के अंदर ये लोग आई इनका आपस में इख्तिलाफ था, बशीरुद्दीन महमूद जो उनका उस वक्त का खलीफा था वो तैयार नहीं हो रहा था वो कादियान को छोड़ करके यहां आ रहा। जफरुल्लाह खान चौधरी ने ये बात कही कि मेरे साथ सरकार अंग्रेज का ये वादा है कि मुझे वजारत खारजा ले जाएगी, और इसने कहा कि मैं उस वजारत के बलबोते पर पूरी दुनिया के अंदर मिर्ज़ाइयत के सेंटर कायम करूंगा, यानी इसमें पाकिस्तान का औहदा, पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान की कुव्वत, यानी मुसलमानों की कुव्वत, वो मिर्ज़ाइयत के इस्तेमाल की कि कहने को बैरून ममालिक के अंदर पाकिस्तान का सफारतखाना था लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान का सफारतखाना नहीं था, वो मिर्ज़ाइयत का सफारतखाना था, कि वजारत खारजा पर इसकी आयत में मिर्ज़ाइयत की तरवीज करूंगा, और उसकी किताब मेरे पास मौजूद है तादीश बिन नेमत के नाम से, कि उसने कहा कि उसके अंदर लिखा है कि मैं मेरे से अल्लाह ने क्या क्या काम किया। जफरुल्लाह खान चौधरी बावजूद इसके कि पाकिस्तान के वजीर खारजा है और ये बंदा मिर्ज़ाइयों के जलसों के अंदर जाता है, उसके जुलूसों के अंदर जाता है, उसकी जाकर की क्यादत करता है, वहां जाकर बयान करता है, वहां जाकर लिटरेचर तकसीम करता है, यानी ये इसके लेवल का काम है, हमारा तो एमपीए बन जाता तो किसी को मुंह नहीं लगाता। ये एक दफा गया कल्लात के अंदर नवाब कल्लात से मुलाकात करने के लिए जफरुल्लाह खान चौधरी, तो नवाब कल्लात से कहा कि मेरे लिए गाड़ी का सवारी का इंतजाम करें, हमारा यहां पर एक अहमदी भाई रहता है, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा है, अहमदी रहते हुए उससे मुलाकात के लिए जा रहा है। तो नवाब कल्लात ने कहा कि हमारे इलाके के अंदर कोई मिर्ज़ाई नहीं है, उसने कहा मुझे पता है कि मेरे बंदे कहां कहां बैठे हुए, आप गाड़ी का इंतजाम करें। ये सफर करके गया बड़ी दूर और वहां जाके मिर्ज़ाई से मिला, वो मिर्ज़ाई कौन है, वो क्या काम करता है, वो कल्लात के अंदर मोची है, कल्लात के अंदर कौन है, मोची है, मोची है वो कल्लात के अंदर, और उसको पता है वजीर खारजा का। आप मुझे ये बताएं जिस मोची के पुश्त के ऊपर वजीर खारजा के थपकी दे तो वो बस खादी बन के काम नहीं करेगा, वो बस हाथी बन के काम करेगा, और यहां पर तो ये तरतीब है कि काम करना नहीं, और दूसरे नंबर पर काम करना शुरू कर दिया जाए तो अपने बंदे तागे खेचने के लिए आ जाते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। एक वजह यह है میر ریت کے پروان چڑھ رہے کہ انہوں نے اپنے جھوٹے مذہب کے پرچار کو اپنا مقصد سمجھا ہے, اپنا نسب العین سمجھا ہے, اور میں دین کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود بھی میں دوسروں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار تو کر لے ہاں ہماری غلطی ہے. اور دوسری وجہ مسلمان خود ہے, مسلمان خود ہے. ان قادیانیوں کو ہم نے گود میں لے کر کے لوریاں دی ہیں, ان کو ہم نے پالا ہے. میری بات کو محسوس نہ کیجیے گا, ان قادیانیوں کو پالنے والے ہم ہیں. یہ قادیانی پورے پاکستان میں 1% بھی نہیں ہے. ہم نے آج تک کبھی انتشار کی بات نہیں کی, ہم نے آج تک کبھی لاقانونیت کی بات نہیں کی, ہم نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا ہمارے اکادمیوں کی یہ تاریخ ہے. ہم نے 53 کی تاریخ کے اندر 16,000 مسلمان پورے پاکستان میں شہید تو کروائے. اگر امیر شریعت یہ 16,000 مسلمان شہید کروا سکتے تھے تو اتنے قادیانی بھی مار سکتے تھے. وہ نوجوان تو ایک اشارے کے انتظار میں تھے کہ اشارہ کرے اور قادیانی کو وہاں ملیا لیٹ کر کے. ہم نے قربانی دی ہے لیکن انتشار نہیں پھیلایا. ہم نے کبھی یہ بات نہیں, جارحیت کو ہم نے کبھی اپنایا نہیں. ہم تو اس ملک کے بھی خیر خواہ ہیں, ہم دین کے تو خیر خواہ ہے ہی ہے, ہم اس ملک کے بھی خیر خواہ. کیوں؟ یہ ملک تو بنایا ہم نے, یہ قادیانی تھوڑا بنائے. قادیانی تو اکھنڈ بھارت کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے. آج سے چند سال پہلے یہ چنار نگر رنگوا جو ہے یہاں پر جتنے قادیانیوں کو دفن کیا جاتا تھا اس کے اوپر ایک عبارت لکھی جاتی تھی کہ ان کو یہاں پر امانتاً دفن کیا جا رہا ہے. ان قادیانیوں کو یہاں امانتاً دفن کیا جا رہا ہے. جیسے اکھنڈ بھارت ہوگا, ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ایک دن پاکستان میں ٹوٹنا ہے, پورے پاکستان کے اوپر ہندوستان کا قبضہ ہونا ہے. ہم نے دوبارہ قادیان دارالامان کے اندر جانا ہے جو ہمارے نعوذ باللہ نبی کی آباد گاہ ہے. ان سارے مردوں کو بہشتی مقبرے کے اندر جا کر کے دفنائیں گے دوبارہ. یہ قادیانی کا قبضہ, یہ قادیانی نے ملک نہیں بنایا. میرے باپ دادا نے خون دے کر, آپ کے باپ دادا نے خون دے کر اس پاکستان کو بنایا ہے. کتنی قربانیاں لگی ہیں, کتنی عصمتیں اٹھی ہیں, کتنی عصمت دری ہوئی ہے, کتنی ماؤں بہنوں بیٹوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے, کتنے دودھ پیتے بچوں کو قربان کیا گیا ہے. ہم پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھے کہ پاکستان بنا کیسے, کہ ماؤں کی گود سے بچوں کو پکڑا گیا ہے, ماؤں کی گود سے سکھوں نے بکروں کے بچے کو پکڑا ہے اور ایسے اوپر اٹھالا ہے اور نیچے ایسے وہ نیزہ رکھ دیا, اس کو نیزے کے اندر پھرو کر اس کے ساتھ دیوار پر لکھا ہے جے ہند, اس کے خون کے ساتھ لکھا ہے جے ہند. یہ ہم نے قربانی دی. میرے ابا جی خود یہ بات بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنی ہوش کے اندر ہجرت کی ہے ہندوستان سے. کہتے ہم ٹرین کے اندر بیٹھے جانے لگے کہ میرے ابا جی کے جو دادا جی تھے وہ سرکاری ملازم تھے, تو بتا دیں کہ ہم ٹرین کے اندر بیٹھے تو وہ ٹرین ایسے جیسے ابھی دھل کے آئی ہے, تو جیسے اس کے اندر بیٹھے تو ہمارے دادا جی نے کہتے اتار دیے اور بتایا کہ اس ٹرین کو آگے جا کے کھڑا کر لیا جاتا ہے اور ڈوگرا پولیس آتی ہے اور جتنے مسلمان سب کو شہید کر دیتے, اس کو دھوکے سے لائے لائے ہیں کہ یہ خون آلود تھے تاکہ مسلمانوں کو بدلا. اس ٹرین سے اتارا ہے اور کہتے کہ جب ہم وہاں سے اپنا سارا سامان لینے لگے تو سامنے میرے دادا کا دوست تھا ہندو, اس نے مشین گن لگائی اور اس نے کیا کہتے ہیں جیسے یہ سامان لے کے جانے لگے ہیں وہ مشین گن چلا لی, میرے دادا کے کپڑوں سے نکل گئی گولی. ہم سارا سامان وہاں پر چھوڑ کے نہتے یہاں پاکستان کے اندر. یہ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں, یہ قادیانی نے قربانیاں نہیں دی. ہم اس واسطے اس ملک کے ہم رکھوالے, ہم نے کبھی یہ بات کی ہی نہیں کہ قادیانی کو مارو, ان کا قتل کرو. ہم نے کبھی یہ سبق دیا ہی نہیں, یہ لاقانونیت ہے. ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں, مسلمان اس پر راضی نہیں ہوتا. ہم بیان جب کرتے ہیں نا تو بعد میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں کہ قادیانی کو قتل کیوں نہیں کرتے, وہ بائیکاٹ تو کرتے کوئی نہیں, قتل کہاں سے کرو گے تم, جو چھوٹا کام ہے وہ تو کرنا کوئی نہیں اور بڑے بھی پھڑ مارنا شروع کر دیں جی. تو صرف میں آپ کو گزارش کر دوں, مسلمان مسلمان بن کے قادیانیوں کا بائیکاٹ کر دیں, قادیانی کی موت خود بن جائے گا. ایک محلے کے اندر, ایک گلی کے اندر کیا ریشو ہوتی ہے قادیانیوں کی, ایک گھر دو گھر चार घर, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। चार घर बहुत ज्यादा है। अगर ये पूरे मोहल्ले वाले इस कादियानी का बायकॉट कर दें, इससे सलाम ना हो, इससे कलाम ना हो, इससे खुशी ना हो, इसके साथ गमी ना हो, और कोई बंदा इसके साथ लेन देन ना करे, डॉक्टर इसका इलाज ना करे, प्रोफेसर इसको पढ़ाए कोई ना, जी सोना सरब वाला करियाने वाला इसको सामान ना दे, दूध वाला इसको दूध ना दे, सब्जी वाला इसको सब्जी ना दे, फ्रूट वाला इसको फ्रूट ना दे, जी यानी जो जरूरियात जिंदगी है वो अक्सर मुसलमानों के पास है। मुसलमान इसको देना बंद कर दे तो क्या कादियानी जिंदा रहेगा? नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो नतीजा ये निकला, इन कादियानियों को पालने वाले हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और फिर इसका हम जवाब सोच करके रखें, हमसे मुराद सारे ही, तो यहां पर लोग बैठे होंगे सब बायकॉट करने वाले, मैं सारे बिन हैसुल कौम इस बात को मुखातिब कर रहा हूं, हम इस बात का जवाब सोच करके रखें कि वो लोग जो मिर्जाइयों से ताल्लुकात रखते हैं वो कल को अल्लाह के नबी को जाकर के क्या जवाब देंगे, वो उनको जाकर के क्या बताएंगे। बाप का दुश्मन जो होता है ना, बेटा उससे ताल्लुक रखे तो बाप उससे ताल्लुक खत्म कर देता है, उसको जायदाद से आग कर देता है। ये कल को जाके रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने आपके दुश्मनों के साथ ताल्लुक रखे, हजूर को जाके क्या जवाब देंगे? अपनी बात नहीं करता। अल्लाह यूसुफ दिहानी के रहमतुल्लाह ने लिखा कि क़यामत के दिन दो गिरोह आएंगे, फरमाया एक गिरोह वो होगा जो कादियानी की तकलीफ करता था, ये मिर्जे के पीछे खड़ा हो जाएगा, और एक गिरोह वो था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के अलम को बुलंद करने वाला। तो ये हुजूर की दुनिया के अंदर अकीदा खत्मे नबूवत की आवाज लगाने वाला है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसका होना क्या है, ये बंदा वकील खत्मे नबूवत है, ये वकील खत्मे नबूवत है। कि वकील का काम क्या होता है? वकील का काम यह होता है कि अपने मुवक्किल की तारीफ करना, दुनियावी मकालत यह होती है कि अपने मुवक्किल के सियाह को भी सफेद करना, गलत को भी सही करना, झूठ को भी सच कहना, और यहां तो है ही सच ही सच, सच के अलावा कुछ नहीं है। कि जो अखीर खत्मे नबूवत की बात करने वाला है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत में वकालत करने वाला है। कि कादियानी बकवास करता है कि मिर्जा अल्लाह का नबी है, तो ये कहता नहीं रसूलुल्लाह खातमुन नबियीन है, आप अल्लाह के आखिरी नबी है, ये यहां हजूर की वकालत करने वाला है, महशर के मैदान के रसूलुल्लाह खुद इसकी वकालत करने वाले, हजूर समझ इसकी वकालत खुद करने वाले। तो जिसकी वकालत रसूलुल्लाह फरमाए तो वो कैसे ना उम्मीद हो सकता है। तो अल्लाह यूसुफ दिहानी शेर ने फरमाया कि दूसरा गिरोह होगा जो दुनिया में हजूर की खत्मे नबूवत की पहरेदारी करने वाले, फरमाया कि रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे आ जाएंगे, ये हजूर के झंडे के नीचे आ जाएंगे। और फरमाया तीसरा गिरोह होगा जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और यारे दोस्ताने कादियानी के साथ फिर ये कभी इधर आ जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं। तो फरमाया कि ये कहां जाएंगे? तो हजरत ने फरमाया कि ये भी मिर्जे के पीछे चले जाएंगे, ये लोग भी मिर्जे के पीछे चले जाएंगे। अलमर उमल हब्बा, तो इंसान हासिल उसके साथ होगा जिसके साथ की मोहब्बत करता है, जिसके साथ ये ताल्लुक रास्ता रखता है, ये दुश्मनों के साथ ताल्लुक रखे और उसके बाद ये कहे कि मुझे रसूलुल्लाह की शफात के नसीब हो जाए, तो ये ख्याल उसको महान उसको देखो, ये नहीं हो सकता। तो दोस्तों सारी बात करने का मकसद खुलासा कलाम यह है कि इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझे, इस काम को अपना काम समझे, इस दर्द को अपना दर्द समझे, इस तड़प को इस फिक्र को हम अपनी फिक्र समझे। जब एक एक मुसलमान इस काम पर खड़ा हो जाएगा तो कादियानी को ब्रेक तो लगेगी ही लगेगी, इंशाल्लाह कादियानी को बैक गियर लग जाएगा। जब लोगों ने काम शुरू किया तो अल्लाह पाक के फजल करम से कादियानी ने वापस आना शुरू कर दिया और कई लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से वापस आए। जब सभी काम करना शुरू कर देंगे, जब इनके लिए अरसा हयात तक हो जाएगा, फिर दो कामों में से एक काम होगा, या तो कुछ वापस आ जाएंगे, जो वापस नहीं आएंगे तो जो जहां की पैदावार है ये जहां की गंदी नस्ल है ये वहां दफा हो जाएगी, ये बरतानिया की पैदावार है दफा हो जाएगी वहां पर, हमारे मुल्क को पास यहां पर गंद न फैलाएंगे। तो क्या ख्याल है इंशाल्लाह سب ارادہ رکھتے ہیں کام کرنے کا. جو ساتھی جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے, جو بھی کام کرنے والا ہے, بس وہ تہیہ اور نیت یہ کر لے کہ میں سب سے پہلے حضور کا غلام ہوں, میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہلے دار ہوں, اس کے بعد میں ڈاکٹر ہوں, اس کے بعد میں انجینئر ہوں, اس کے بعد میں پروفیسر ہوں, اس کے بعد میں فوج کے اندر ہوں, اس کے بعد میں پولیس کے اندر ہوں, اس کے بعد میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہوں. میرا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہلے دار ہوں. تو پھر انشاءاللہ وہ بشارت سب کے لیے موجود ہے جو شاہ اکبر نے فرمائی کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا ہے کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو روح کی شفاعت نصیب فرمائے. دیکھیے یہ چیزیں خواب وغیرہ ہم مانتے ہوئے جلد نہیں ہوتے, لیکن نیکی کے کاموں کے اندر بڑے معین مددگار ہوتے ہیں. لاہور میں ہمارے ساتھی ہیں, میرے سے پڑھتے رہے, حافظ محمد قاسم خان, وہ رمضان کے ایک دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے کہتے کہ استاد مجھے مبارکباد دے. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگے کہ مجھے آج اشراق کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہے. تو کہا میں ایسے دوزاروں ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. کہا کہ آخری بات مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے, حضور نے فرمایا کہ قاسم نوجوانوں کو ختم نبوت کے کام کے تم تیار کرو, ان کی جنت کی ذمہ داری ہماری ہے, ان کی جنت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں, یہ کام نہیں ہے صرف, یہ جنت کے ویزے ہیں, یہ جنت کے ٹکٹ ہیں. اور اس سے بڑھ کر کے بات یہ ہے کہ جو یہاں حضور کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے والا ہے وہ انشاءاللہ کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اکابرین, ان بزرگوں کی کیا کہتے ہیں سرپرستی میں رہ کر کے اور ان کی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ الحمد للہ رب العالمین. وہ گھر یعنی جو آفس میں آؤ, جو آلریڈی جو پہلے سے محدود کیا جا سکتا ہے, اس سے تعلق کو محدود کیا جا سکے. اگر تو ممکن ہے کہ اس کے ساتھ آپ تعلق بالکلیہ ختم کر دیں تو ختم کر دیں, اور اگر آپ بھی ماتحت ہیں وہ بھی ماتحت ہیں اور آپ کو مجبور کیا جائے اس کے ساتھ تعلق, تو اس تعلق کو آپ محدود کر دیں. کہ تعلق بہت قسم کا ہوتا ہے, ایک دوستانہ یارانہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے صرف ضرورت کا تعلق جس کے اندر آپ مجبور ہیں. ضرورت سے زیادہ تعلق اس سے نہ رکھیں, اس میں گنجائش ہے. اور اگر کسی قادیانی کے پاس آپ ملازمت کر رہے ہیں تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر فوج تو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ ملازمت کو, نوکری کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں اگر کسی کو اللہ نے ایسا ایمان دیا ہے تو اعلیٰ اور اولا درجہ یہی کہ اس کے پاس ملازمت کرنا جائز نہیں, نہ اس کو رکھنا جائز ہے نہ اس کے پاس کرنا جائز ہے. تو اولا درجہ یہی ہے کہ اگر اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک دو ماہ آپ کو نوکری نہ ملے تو آپ گزارا کر لیں, اور اگر اتنی نہیں ہے اتنی گنجائش علماء دیتے ہیں کہ دوسری متبادل جو ہے ملازمت تلاش کرنا شروع کر دیں, جیسے ملے فور اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کے پاس ملازمت باہر کرنا جائز نہیں. حضرت آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ دیکھیے کہ آپ کوئی آپ اسٹوڈنٹ ایسا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تیاری کر لینی چاہیے مرزائیت پر, نہ کہ ہم خود اتنے تیار ہو جائیں کہ اگر کسی قادیانی کو دعوت اسلام دینا چاہیں تو دے سکیں. ہم ساتھیوں کو کہتے ہیں, ہم باقاعدہ ساتھیوں کی تیاری کرواتے ہیں, اس کے لیے کورسز وغیرہ ہم کرواتے ہیں, اور کورس کے اندر بعض ساتھی اسے نکل آتے ہیں کہ جن کی تیاری ہو جاتی ہے. تو جن ساتھیوں کی تیاری ہوتی ہے ان کے لیے ہمارا پہلا سب سے کام یہ ہوتا ہے کہ اس قادیانی کو دعوت اسلام دے دی جائے, دعوت اسلام دے گیا اگر یہ بندہ مسلمان ہو جائے تو سب سے بہترین بات, اور اگر نہیں مسلمان ہوتا تو جس قادیانی کو آپ دعوت اسلام دیں گے چار بندوں کے اندر بیٹھ کے, اور اس کے بعد وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دے گا, تو پھر آپ کو اس کا بائک آؤٹ کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی. یہ سب لوگ اس کا بائک آؤٹ کر دیں, وہ سب بندے اس پر تھو تھو کریں. یہ ہم نے آگا کے لکھا ساتھ میں کہ ایسی صورتحال ہے, وہ ہمارا کلیگ ہے, ہم اس کو ایسے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم تم سے تعلق نہیں رکھیں گے. تو ان ساتھی کو ہم نے یہ کہا کہ آپ اس بندے کے ساتھ ہماری ملاقات کروا دیں, ہم اس کو دعوت اسلام دیں گے. اگر تو یہ سلیم الفطرت ہو تو مسلمان ہو جائے گا, اگر نہیں ہوا یہ بدبخت ہوا, آپ اپنے ساتھیوں کو ساتھ بٹھائیں جن جن کے ان کے ساتھ تعلق ہے, ہم اس کے ساتھ یہ دکھائیں گے کہ اس نے اللہ کی یہ توحیرات کی, مرزے قادیانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توحیرات کی ہیں, امبیاء علیہم السلام کی یہ توحیرات کی ہیں, اس کے بعد وہ بندہ جب تعبیریں باطل کرتا ہے نا, قادریہ کی تعبیرات کرتے, اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ, تو پھر ہمیں ان مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے لاہور کے اندر ایسے واقعہ پیش آیا, ایک بندے نے ایک قادریانی نے کسی بچی کو قادریانی کر دیا. وہ بینک کے لیے ملازمت کرتی تھی, یعنی وہ بینک کے لیے ملازمت کرتی ہے, جس نے قادریانی کیا وہ چپڑاسی ہے وہاں. اس قادریانی نے اس عورت کو قادریانی کر دی. ان کی ملاقات ہوئی, ان بچیوں کو سمجھایا, پہلے تو بچی ہماری بات ہی نہ سنے, جب مسلمان ہوگی تو پھر وہ روئی بڑھ کہ اتنے گندے قادریانی قادریانی. پھر انہوں نے کہا کہ جس نے ہمیں دعوت دی ہے نا, اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے, اس کے ساتھ ہمارے فیملی ریلیشن ہے, تو آپ ان کو بھی دعوت دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. اور وہ بندہ آ گیا, اس سے بات چیت ہم نے شروع کی, اس کو ہم نے ساتھ میرے کہا کہ گستا کے دکھائے. اور بیوقوف ایسا تھا کہ عجیب عجیب تعبیرات کرے. اور وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے, اس کے والد بھی بیٹھے ہوئے, اس کی والدہ بھی بیٹھی, ان سب کو اس کے ساتھ تعلق ہے. ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے صرف گستاخی دکھائی, وہ آگے سے بکواسات کر رہا ہے, تعمیرات کر رہا ہے. تو وہ لڑکی کی والدہ صاحبہ جو ہے نا, وہ ایک دم غصے میں آئی, تو پنجابی میں کہ تیرا بیڑا غرق ہوئے, تیری شکل تے لال بغیر تھا, ترجمہ کرنی ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تیرے اوپر لالت ہو, بغیر آدمی کیا بکواس کر رہا ہے, یہ کیا لکھا ہوا, تو اس کی کیا تعبیر کر رہا ہے. تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں کو, اس کے ساتھی کو ساتھ بٹھا کے اس کو دعوت جب دی جائے گی نا, تو وہ یا تو مسلمان ہو جائے گا یا خود وہاں سے دفاع ہو جائے, وہ چھوڑ دے خود بخود. مولانا صاحب جی, اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس ایمرجنسی کی حالت میں چلا جائے, جی, تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا, ہمارے پاس اس کے وہ پریکٹیکل کیس آ چکے ہیں کہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ساتھی سرگودا کے تھے ختم نبوت کے, وہ ختم نبوت کے اشتہارات وغیرہ لگا رہے ہیں, اس کی حالت میں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب وہ ساتھی, یہ اب ہم تو نہیں جانتے کہ, لیکن یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کو دل کا دورہ پڑا اس کو کتنی تکلیف ہوگی, کیسی تکلیف ہوگی. تو ساتھی اس کے بات کر رہے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے جو وہ قریب ہے. اس ڈاکٹر کے بارے میں بس افواہ تھی کہ یہ شاید قادیانی ہے, تحقیق نہیں, صرف افواہ تھی کہ یہ بندہ قادیانی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے پاس لے کے چلے جو, اس بندے کو دل کا دورہ ہوا پڑا ہوا ہے, اٹیک ہوا ہوا ہے, یہ اسی حالت میں کہتا ہے کہ مجھے اس کے پاس نہ لے کے جانا, وہ تو گستاخ رسول ہے, وہ تو قادیانی, تو مجھے اس کے پاس لے کے جاؤ گے. تو اس نے منع کر دیا اس کو. یہ ساتھی کسی طرح لے کے جا رہے ہیں, اور ابھی راستے میں ہے اس کی وفات ہو گئی, یہ راستے میں مر گئے, لیکن اب خدا نہ خواستہ اس پر راضی ہو جاتا کہ مجھے لے لو, ایمرجنسی ہے. تو جو بندہ جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا, جس حالت میں مرے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا. تو زندگی موت تو قادیانی کے ہاتھ میں نہیں ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت. میں صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنا ایمان داؤ پر لگا دوں, مجھے تو نقل مند کہے گا, میرے سے بڑا لوگوں کو. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے, ایک ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی بات ہے, میرے برادر نسبتی ہیں, وہ سرگودا ہوتے ہیں, ان کی تشکیل ہے وہاں چناب نگر لانیا, یہ جو کالین کے علاقہ ہے وہاں ہوتا ہے, اس علاقے میں چناب نگر کے ساتھ ایک علاقہ ہے احمد نگر, یہ ساتھی وہاں پر بیان کرنے کے لیے گئے تھے اور کسی سے بات کرنے کے لیے گئے تھے, کسی خاتون سے. ان کی جو گھر والی ہے وہ نو مسلم ہے, وہ مرزائی سے مسلمان ہوئی, یہ اپنی گھر والی کو بھی ساتھ لے کے گئے, ان کی بچی بھی ساتھ تھی چھوٹی. تو راستے میں ان کا حادثہ ہو گیا, یہ موٹر سائیکل سے گر گئے اور ان کو اچھی خاصی چوٹ آئی, یعنی ایسے تھا کہ شاید ان کو یہ ٹانگ کا فریکچر ہو گیا. ان کی گھر والی بھی اس کی کنپٹی پہ لگی چوٹ آئی اور وہ بے ہوش ہو کے تقریباً وہاں پر گر گئی. اب ان سے اٹھا بھی نہیں جا رہا, وہاں پر ایک دن سارے قادیانی چناب نگر کے جو بہشتی مقبرہ ہے وہاں پر, جن کی جنت مشہور ہے, اس کے سامنے بالکل گرے. یہ جیسے گرے ہیں سارے قادیانی اکٹھے ہو گئے اور قادیانی کے ٹیم کو اٹھا کے دیکھے, جو فضل عمر اسپتال, وہاں قادیانی کا اسپتال ہے فضل عمر, ایمبولینس کے بلاؤ. اس نے کہا بالکل نہیں, میں فضل عمر اسپتال نہیں جاؤں گا. اس بندے سے خود نہیں اٹھا جا رہا, لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے نا جو بندے سے سب کچھ کروا دیتا ہے. یہ اسی حالت میں اٹھے ہیں, وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ نا, جو تقریباً ٹوٹ چکی ان کی ٹانگ, اسی حالت میں خود اٹھے ہیں, اپنا موٹر سائیکل اٹھایا ہے, ان کی بیوی بے ہوش ہوئی ہے, अपनी बीवी को उठाकर, उनको मैंने उठाया है वो होश में आई है, अपनी बीवी को उठाकर मोटरसाइकिल पे बिठाया है और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खुद चिन्होट लेके और वहां जाकर ऑपरेट करवाया है। इससे ज्यादा क्या इमरजेंसी हो सकती है? यानी दुनिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी ये हो जाएगी कि बंदा मर जाएगा, इससे ज्यादा इमरजेंसी कोई नहीं हो सकती। ये सबसे ज्यादा इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी से ज्यादा ये है कि ये मोहब्बत रसूल जो है कोई मेरे से अमल ऐसा ना हो जाए कि जिसकी वजह से मेरी मोहब्बत मजहब बन जाए, ये मेरे से काम नहीं होना चाहिए। जो होना है ना, जिस बंदे की मुकद्दर में जो लिखा है, जो बीमारी, मौत, हादसा, वो जो कुछ भी है इसके साथ पेश आना ही आना है। हाँ, अगर कोई साथी कहे कि मैं किसी कार्यालय से ऑपरेट करवा लूंगा तो मेरी मौत का वक्त लिखा है कार्यालय के, मैं जाने से मेरी मौत नहीं आएगी, तो फिर मेरी तरफ से इजाजत दे जी कि कार्यालय की बात जाने से हमारी मौत रुक जाएगी, मौत का वक्त आगे हो जाएगा। भाई नहीं हो सकता, मौत जिंदगी किसी के हाथ में है ही, तो यार जब है ही कोई नहीं किसी के हाथ में तो मैं गंदी मौत क्यों मरूं? मैं अगर निपुला ना खाते मैं किसी कार्यालय से ऑपरेशन करवाने के लिए जाता हूं, इलाज करवाने के लिए जाता हूं और उसके हाथों में मुझे मौत आ जाती है, तो मैं क्यामत के नाउजुबिल्लाह जिसके हाथों में मर रहा है ये क्यामत के दिन इसके हाथों से उठेगा, कार्यालय के हाथों से उठेगा। तो जो कार्यालय के हाथों से उठेगा वो रसूलुल्लाह के सामने जाके वो क्या लेके जाएगा? तो इसलिए कोई इमरजेंसी नहीं, ईमान से ज्यादा कोई इमरजेंसी नहीं। तो जहां ईमान का खर्चा हो वहां जान दे देनी चाहिए, जहां इज्जत का खर्चा हो वहां भी जान दे देनी चाहिए। इज्जत के लिए तो जान दी जा सकती है, हमारे वहां पर गुजरावाला के अंदर बहुत बड़े आलिम गुजरे काजी हमीदुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह, आप किसी चार संदे की इलाकी के थे, बहुत बड़े आलिम, मेरे उस्ताद है, मेरे खुद पढ़ा हजरत से। हजरत से एक बंदे ने मसला पूछा कि किसी आदमी के घर के अंदर डाकू आए लूटा और उसके बाद उसकी औरत के साथ ये जिना करने लगे, कोशिश करने लगे, तो उस औरत ने क्या किया कि वहां जो मेन स्विच था ना उसके अंदर अपनी उंगलियां ले और इस हालत में उभर गई। इस हालत यानी इज्जत बचाने के लिए उसने जान दे दी। तो लोगों ने कहा कि इसने खुदकुशी नहीं की, इसने खुदकुशी नहीं की, हराम मौत नहीं मरी। तो हमने फरमाया नहीं, वो हराम मौत नहीं, फरमाया कि अहवल बलियत है कि जो इंसान के सामने दो मुसीबतें आ जाती हैं तो उसके मुताबिक हुक्म यह है कि जो आसान मुसीबत है उसको इख्तियार कर लेना चाहिए। दो मुसीबतों में से एक बड़ी एक छोटी, तो छोटी मुसीबत जो है उसको इख्तियार कर लेना चाहिए। फरमाया इज्जत को पामाल करवाना ये बड़ी मुसीबत थी और जान दे देना ये छोटी मुसीबत थी। उसने इस पर अमल किया, वो हराम होती मरी, वो तो शहीद होगी, उसने उस पर अमल किया। तो इज्जत बचाने के लिए जान दे देना ये समझ आती है, ईमान बचाने के लिए जान दे देना ये समझ नहीं आती। सब चीजों से पढ़ बढ़ के ईमान है, ईमान बचाने के लिए कुछ भी लगाना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं। जी आपने मसला समझा दिया कि मरीज के तौर पे मैं जाऊंगा, अगर मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास मरीज आए और वो खाद्यानी हूँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई कि जिंदगी का मसला क्या है, कि मतलब मैंने उसे ट्रीट नहीं करवाना, लेकिन मैं हिकमत अमली कैसे इख्तियार करूंगा उसको? देखिए कि बाद चीजों में हिकमत होती है और बाद चीजों में ईमान चलता है, कि अगर आपको कोई हिकमत अमली समझ नहीं आ रही ना, वो बंदा मर भी जाए तो मेरे को कुछ नहीं आता। ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि लोग कहना शुरू करेंगे बड़ा सफाक आदमी जी, तो यार सफाक और गुस्ताख तो नहीं, मैं उनको बात समझा सकता हूं, जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे मुतालिकीन हैं, वही आकर के बात करेंगे ना कि यार इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, तो यार उसको मैं बात समझा सकता हूं कि दो चीजें हैं कि एक आदमी वो गुस्ताख रसूल है, वो मेरे पास आ गया है और मुझे शरीयत, एक शरीयत का हुक्म है और एक आप लोगों का हुक्म है, मैं आपकी बात को मानूंगा, ये शरीयत की बात को मानूंगा, ये जो मुझे शरीयत बात कहती है मैं उसकी बात को मानूंगा, ना कि मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। शरीयत मुझे इजाजत नहीं देती मैं इसके इलाज कैसे करूं, कि ये बंदा जो है ना, लोग आके इंसानियत को रोना रोते हैं, इंसान की इंसानियत है, अखलाक भी कोई चीज होते हैं, इन लोगों के लिए कोई इंसानियत नहीं। हमारे उस्ताद ये सुरगोदा मदरसा है मिफ्ताह के उस्ताद हदीस, वही दो बेस्ट कर रहे थे, खुद खत में उसकी दावत दे रहे थे, کہ ایک بندے نے شیطان رکھی, تو ہم نے فرمایا کہ یار یہ شیطان قادیانی کی ہے, اس کا بائیک آؤٹ کر دو. تو اس نے کہا کہ میں کیوں بائیک آؤٹ کر دوں, میں کہ یہ گستاخ کے رسول ہے. تو اس نے بھی بات کی یہودی عیسائی, فرمایا کہ وہ عام کافر ہے ہندی کافر. اس نے آگے سے سوال کر دیا کہ مولوی صاحب اگر میری دکان کے اندر کوئی مل رہی ہے سودا صرف لینے کے لیے آ جائے تو میں اس کی کیا نکال دوں, دکان سے باہر نکال دوں؟ تو میں ہاں اس کو دکان سے باہر نکال دوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق بھی چیز ہوتے ہیں جی, کوئی انسانیت بھی چیز ہوتی ہے, تب اس کو سلام سمجھا دے. تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث نہیں سمجھ آتا, ان کو ٹوٹکے سمجھ آتے ہیں, ان کو چٹکلے سمجھ آتے ہیں. نے فرمایا کہ چلو ایسا ہو, ہمسائے کی بہت حقوق ہے نا میرے اوپر. فرمایا کہ اگر تمہارا ہمسایا تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کرے, اس کے ساتھ زنا کرے, تو اور پھر وہ آ جائے تمہارے گھر میں شرمندہ ہوگی سچی مچی پشیمان ہو کے توبہ کر کے, کہ زنا کرنے کے بعد توبہ کر کے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتے, ٹھیک ہے؟ ہاں اسلامی ریاست تو حد قائم ہو جاتی اس کے اوپر. وہ تم سے معافی مانگنے کے لیے آئے تو تم بیٹھک میں بٹھا کے اس کے چائے پلاؤ گے, اس کا اقرار کرو گے, تو ایک دم غصے میں آ گئے کہ بولے سب یہ کیسی بے حیائی والے باتیں کرتے. تو اس آئی نے فرمایا کہ یار ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں, میں نے مثال پیش کی کہ تمہاری بہن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں کیا, تو تمہیں غصہ آ گیا. گلی کی بات یہ ایسی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے ہمارا, آج مسئلہ یہی ہے کہ ماں بہن بیٹی کی عزت پر غیرت آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر غیرت آتی ہے. اور جس کو ماں بہن بیٹی کے نام پر غیرت آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غیرت آئے, اس سے بڑا دیوس دنیا میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ماں بہن بیٹی باپ بھائی اڑوس پڑوس ان سب کو جو عزت دی ہے وہ اللہ کے نبی کی وجہ سے عزت دی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا جن لوگوں کو نبی کی عزت کا پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان سے رشتوں کی پہچان اٹھا لیتے ہیں, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی پہچان نہیں ہوئی اللہ ان سے رشتوں کی طویل اٹھا لیتے ہیں. کفار کو یورپی ممالک کے لوگوں کو رسول اللہ کے رشتے کی پہچان نہیں ہوئی, ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے, یہ ہمارے نبی ہیں, اس کو ماں کے رشتے کی پہچان ہے نہیں, اس کو بہن کے رشتے کی پہچان ہے, اس کو بیٹے کی بیٹی کے رشتے کی پہچان ہے, اس کو بہی بہو کے رشتے کی پہچان ہے, خالہ اور یہ باقی تو بہت دور کے رشتے ہیں. ان رشتوں کی اس کو پہچان نہیں, کیونکہ اس کو اصل جو رشتہ تھا جس کی وجہ سے سارے رشتے ملے تھے اس کی پہچان نہیں رہی. یہ میں نے وہاں تھا. اور مسلمان ہر دور کے اندر حضور کے معاملے بڑا حساس ہے, جب مسلمانوں کو اپنے نبی کے رشتے کی پہچان نہیں رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے رشتے کے اندر اس نے غیرت کو چھوڑ دیا تو یہ بھی بے غیرت ہو گیا. آپ کے اخبارات کے اندر یہ خبریں نہیں آتی کہ فلاں علاقے کے اندر باپ نے بیٹی سے زنا کر لیا, بھائی نے بہن سے زنا کر لیا, ٹھیک ہے بیٹے نے ماں سے زنا. میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے خبر پڑی کہ ایک آدمی نے ایک علاقے میں گن پوائنٹ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا, مسلمان تھا, گن پوائنٹ پر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا. یہ مسلمان وجہ کیا ہے, ہم اس کو کبھی سوچتے نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو اصل رشتے کی پہچان نہیں, تو اللہ نے ان سے بھی تمیز کو چھیننا شروع کر دیا. تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی پہچان نہیں اس کو کسی رشتے کی پہچان نہیں. جی بھائی, اصل میں یہ سب سے بڑا, یہ سب سے مشکل سوال ہے کہ قادیانی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو آیا ہے انہوں نے شوکت صدیقی صاحب نے جو کیس چلایا ہے کہ اس کے اندر 11,000 تھے وہ قادیانی نکلے ہیں جو تھے قادیانی, لیکن پاکستان کی بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کر کے جا چکے ہیں اور جب ریٹائرڈ ہو گئے تو دوبارہ انہوں نے شو کر دیا کہ قادیانی. مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ایک قادیانی اپنے آپ کو چھپا لے اور بتاتا نہیں کہ میں قادیانی, یہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے. اس کی ایک صورت ہوتی ہے قادیانی کو ظاہر کرنے کی کہ قادیانی اپنے آپ کو چھپا لے گا, بکواس کر دے گا, لیکن جہاں پر رد قادیانی کا کام شروع ہو جائے گا نا, مرزائیت کے خلاف آپ کام شروع کر دیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دے گا آپ کے, اور یہ ایسی باتیں شروع کر دے گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بندہ مسلمان نہیں, کھا لیں یا کھا لیں نماز ہے بہت بڑا. مثال کے طور پہ آپ نے مرزائیت پر بات کی, میں نے ایک جگہ پر بیان کیا خواتین کے اندر, تو بعد میں ایک عورت اس نے کہا کہ میری قادیانی سے ایک دوستیاں ہیں ان کے ساتھ تعلق میرے رہے, یہ مولوی صاحب جو باتیں بیان کر کے گئے نا میں نے دیکھا ان کی کتابوں میں باتیں ہیں, تو میں نے کہا کہ اس کی تحقیق کروا کہ خود عورت کو مسلمان ہے یا قادیانی. تو جو قادیانی ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ جو مولوی صاحب باتیں کر رہے ہیں نا مجھے پتا ہے قادیانی ایسے نہیں ہوتے, وہ یہی کلمہ نماز روزہ زکات ادا کرتے ہیں, یہ ہم جیسے ہی بندے ہوتے ہیں ٹھیک ہے, یا وہ آدمی علماء کے خلاف مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کر دیتا ہے, یا وہی بات یہ کہے گا کہ یار ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ بس کہتے ہیں امام مہدی آ چکے اور ہم کہتے ہیں امام مہدی نہیں آئے. اس طرح کی جو بندہ بات کرے گا نا تو اس بندے کی تحقیق تفصیل شروع کر کہ یا تو یہ بندہ خود قادیانی ہوگا یا یہ بہت بڑا قادیانی نواب ہوگا, دونوں ہی خطرناک, اسے بچنا ضروری ہے. جتنے میں نے قرآن مجید چھپوائے یہ سارا مسلمانوں کا پیسہ ہے, پاکستان میں اور باہر بیرون ممالک میں اپنے ملک کافی تبدیلی اس پر کام کر رہے ہیں, اس پر جو قادیانی ہر قادیانی اپنی آمدنی کا 10% دیتا ہے, قادیانی مصنوعات روزانہ جو ہے ہمارے بازاروں میں بڑھ رہی ہیں, ہماری جو ختم نبوت کی تحریک ہے شبان ہے عالم علیہ سے جتنی بھی ہے اس بارے میں ہمارا قادیانی کے خلاف کتنی ہمیں کامیابی ہوئی ہے, جو ان کی مصنوعات ہیں خصوصاً پنجاب میں قادیانی مصنوعات کے بارے میں فرمایا ساتھی نے کہ ہمیں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ نتیجے کے مقدر نہیں ہیں, اسلام ایسا مذہب ہے ایسا پیارا مذہب ہے کہ اس کے اصول جو ہے نا ہر چیز بڑی عمدہ ہے, کہ آپ کو نبیوں کی تاریخ کے اندر ایسے انبیاء علیہ السلام ملیں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی محنت کی, 2, 4, 5, 10 ان کو ماننے والے, حضرت نوح علیہ السلام ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ 950 سال محنت کی اور 84 بندے مسلمان ہوئے, جی یعنی ایک سال کے اندر ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا, اگر صاحب آپ تناسب نکالنا ایک سال کے اندر ایک بندہ کا مسلمان نہیں ہونا تو کیا نوح علیہ السلام کی میں نام رہے گا کہ وہ اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں, 5 بڑے بڑے پیغمبر مانے جاتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ بڑے پیغمبروں میں سے, یعنی 5 یہ بڑے پیغمبر آتے ہیں. تو لیکن دیکھا جائے کہ نوح علیہ السلام کی امت جو ہے وہ صرف 80 یا 84 ہے. سب سے پہلی بات یہ ہم ذہن کے اندر رکھ لیں, کوئی جماعت کوئی تنظیم کوئی تحریک افراد یا جماعت کام کرنے والے ہیں اس کی نظر نتیجے کے اوپر نہیں ہونی چاہیے کہ نتیجہ کیا ہے, ہم محنت کے مکلف ہیں ہم نتیجے کے مکلف ہی نہیں ہیں. ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم بغیر محنت کے ممتاز آ جاتا ہے اور ایک طالب علم محنت کر کے فیل ہو جاتا ہے. فرمایا کہ مجھے میرا دل لگاؤ جو ہے مجھے محبت جو ہے اس فیل ہونے والے سے ہے کہ جس نے محنت کی ہے اور فیل ہو گیا, نہ کہ وہ بندہ جو اپنی ذہانت اور قابلیت کے بل بوتے پر وہ ممتاز آ گیا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی, دین اسلام کا مزاج نہیں, یہ محنت مانگتا ہے اور اس کو نتیجے کا مکلف نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ساری جماعتوں نے مل کے کام کیا اور کسی بندے نے ایک بھی بندے نے بائیکاٹ نہیں کیا, تنظیمیں کامیاب ہیں بائیکاٹ نہ کرنے والے ناکام ہیں, کام کرنے والے کامیاب ہیں, ہماری نظر اس پر ہونی چاہیے. ہاں اس طرف آ جاتے ہیں کہ نتائج میں کیا ملے, ہمیں نتائج بہت سارے ملے الحمدللہ, کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر 10% محنت کی تو ہمیں 100% نتائج ملے, اور اگر 100% محنت کرتے تو ہمیں کتنے نتائج ملتے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے لوگوں نے اپنی دکانوں سے شہزاد کی کریٹ اٹھا اٹھا کے پھینکے, بوتلیں توڑی, گٹروں میں ڈالی, اور ہم کچھ عرصہ پہلے میرپور گئے تھے وہاں ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی رستے میں, تو اس نے بتایا کہ میرے پاس پورے علاقے کی ڈسٹریبیوشن تھی, شہزاد، اس نے کہا مجھے جب پتا چلا کہ میرے زمین تھی میں نے وہ ساری ختم کر دی، وہ ساری ان کی واپس کر دی، اور بڑا اس کو مجھے نقصان بھی ہوا. یعنی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت اس کے نتائج آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس کا بائک آؤٹ کیا ہے، لیکن یہ کہ کلی طور پر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جتنی محنت ہوگی اور جتنی قربانی ہوگی، تو کہتے جتنی قربانی اتنی رب کی مہربانی، کہ ہم جتنی قربانی کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی اپنی مہربانی فرماتے جائیں گے. وہاں سے دیر نہیں ہے، وہاں سے کوئی دیر نہیں، دیر ابھی بھی ہماری طرف سے ہے. ہم جب محنت کر دیں گے کما حق ہو، جیسے محنت کا حق ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ نہ مرزئی رہیں گے نہ مرزئی کی مصنوعات. یعنی دوسری بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ محنت جو ہے یہ کام ہم کسی تنظیم کے کھاتے نہ لگائیں، ہم کسی تحریک کے کھاتے نہ لگائیں، کسی جماعت کے کھاتے نہ لگائیں. میں یہی کہوں کہ یار میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا نہیں، یہ بات ہے کہ کہیں پر شہزاد کو میں دیکھوں تو میں بھی تو اس کو کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ گستاخ رسول مرزائی کی ہے، اس کو استعمال نہ کرو. جب ہر بندہ اس کو اپنا کام سمجھنا شروع کر دے گا تو پھر کام ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب ایک دوسرے پہ ڈالنا شروع کر دیا جائے گا تو پھر کام ہو گئی. وہ کہے گا وہ کر لے گا، وہ کہے گا وہ کر لے گا، وہ کہے گا وہ کر لے گا، وہ تسلسل غیر ابتدائی شروع ہو جائے گا اور کام ہوگا کوئی. جی مسجد میں یونیورسل سٹیبلائزر لگا ہوا ہو تو اس کو کیسے، اس کو فروخت کیا جائے یا جی قادیانی سے جو چیز نہیں ہے نا جی، اب اس کے استعمال فی نفسی ہی جائز ہی نہیں ہے. اب اس کو فروخت کریں گے تو جس کو فروخت کیا جائے گا وہ کیا کرے گا، وہ بھی تو استعمال کرے گا نا جی، تو اس کے لیے کیا استعمال کرنا جائز؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک آدمی اس کے گلے میں سانپ آ گر گیا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے گلے میں ڈال ہے، وہ دوسرا تیسرے کے گلے میں ڈال دے، تو نہیں ایسے نہیں، اس کو مار دینا چاہیے تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو اس کا حل یہی ہے کہ بس اس کو ختم کر دیے، پیسے لگے، پیسے تھوڑے سے ضائع ہو جائیں گے لیکن یہ ضائع نہیں ہوں گے، یہ حقیقت میں یہ آپ کی وہ کیا کہتے ہیں جمع پونجی، یہ آپ کے محفوظ ہوگی. کہ ہمارے شیخ مفتی محمد حسن صاحب بڑے رقیق القلب آدمی اور بڑے ریشمی مزاج کے آدمی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ جب مرزیت کا معاملہ آ جاتا ہے اتنے سخت نہیں کہا جاتا، اس کو پختہ کہا جا سکتا ہے، اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ اس پہ میں لچک نہیں، بالکل بھی لچک نہیں. ویسے ہر بندے کو معاف کرنے کا مزاج، میں نے حضرت کے پاس 7 سال پڑھایا الحمد للہ، اور 15 سال سے اسے تعلق ہے میرا اللہ پاک کے فضل و کرم سے، بیت کا بھی تعلق حضرت سے ہی ہے، شاگردی کا تعلق حضرت سے ہی ہے، اور ہمارے سرپرست بھی ہیں جماعت کہ ان کے ساتھ مشاورت چلتی ہے. تو کسی کے ساتھ ناراضگی یہ تو کاغذات میں نہیں. میں نے ایک دفعہ سال کے آخر پر ان سے ملاقات کی، تعلیمی سال کا آخر تھا، چھٹی ہوئی، میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہ سال کے دوران کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی اس کی میں معافی کہتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی نیز یہ تو صفائی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو صفائی نہیں ہے، بس اپنے عزیزوں کے لیے محبت ہی محبت ہے دل کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک ساتھی کے پاس وہاں لاہور میں ایک بندہ شہزاد کا کیک لے کے آیا عید کے موقع پر چاند رات کو، تو اب ان کا اختلاف ہو گیا. ایک ساتھی کہے کہ یہ اللہ کا رزق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، دوسرا کہ یہ قادیانیوں کا ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا اس کا کیا کریں، میں نے کہا اس کو پھینک، اس کو استعمال نہ کریں، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا. مزید میں نے تسلی، مجھے اتنی تسلی تھی کہ اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایک ہے رزق کا بچانا اور ایک ہے ایمان اور غیرت کا بچانا. میں اس کی بات دلیل اس کو یہ نہیں، میں کہا جس کے پیڑ کے اندر مرزائیوں کا مال جائے گا نا، اس نے رزق کو تو بچا لیا لیکن اپنی غیرت کو خیر بات کہہ لیا، اس نے غیرت کو خیر بات کہہ لیا. جس کے پیٹ کے اندر مرزائیوں کا مال چلا گیا تو یہ مرزائی بے غیرت اصلی ہے، ان کا اثر ضرور جائے گا، یہ بے غیرت ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، شدت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ مال کھا لی تو چلی آئے ہماری کھا لیں دوبارہ نہ کھا، دوسری دفعہ استعمال کر، آہستہ آہستہ یہ بندہ بے غیرت ہو جائے گا پورا. میں نے کہا اس کو خفا ہے. تو بعد میں حضرت صاحب تشریف لائے، تو ان سے مسئلہ یہ پوچھ لیا گیا. میں نے فرمایا کہ بس اس کو پھینکنے کی اور ہمارے طوفانی صاحب ہیں وہاں سرگودا میں ہوتے ہیں, تو طوفانی صاحب مرزائیوں کے لیے بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں, بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ یہ مزاج صحابہ ہے, یہ بات یاد رکھیں. یہ شدت نہیں ہوتی, یہ محبت کی شدت ہوتی ہے. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایمان کا کمال اس وقت حاصل ہوگا کہ جب دشمن رسول کے ساتھ کمال لوز ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ فرمائے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام المحدثین ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ, وہ بات یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو ایمان کا کمال اس وقت حاصل ہوگا جب گستاخ رسول کے ساتھ کمال بوز اور نفرت ہوگی. یعنی ایمان کا لازم ہے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی شرط ہے, اسی طریقے سے اپنے دشمنوں کے ساتھ کمال نفرت اور عداوت کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے, یہ اس کا لازمہ ہے. دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کتنے نرم دل آدمی ہیں, لیکن جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور وہ بھی مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ جو مسلمان لوگ تھے. اب صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی ہے, سیدنا صدیق کے فرد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کیا بات کہتے ہیں, میں آپ کے گرد ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو مصیبت کے موقع پر آپ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. چھوڑ کے بھاگ, صحابہ کے لیے سب سے بڑی گالی تھی کہ ہم حضور کو چھوڑ دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے کبھی سخت جملہ نہیں نکلا, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, ام سس بدر اللہ. ام سس بدر اللہ, اس کا ترجمہ طوفانی صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ پنجابی والا ترجمہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ ایسا ترجمہ ہے, وہ طوفانی صاحب ہی بتاتے ہیں. تو یعنی وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جا وہ لات کی شرمگاہ کو جا کے چوس. یہ آپ نے بڑا محسن ترجمہ کیا, طوفانی صاحب والا ترجمہ کرتا تو اس کے چہرہ آدمی برداشت کرتے. ایک ساتھی والے تھے, ان کو نا اس بات پر اشکال نہ کیا طوفانی صاحب یہ ترجمہ کیوں کرتے ہیں. اب استاد جی مفتی اسد صاحب اتنے باحیا ہیں, آپ کو بتانے سے, کہ اب استاد جی سے اعتقاد استاد طوفانی صاحب جو ہے اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں, اور مجھے اس کے اوپر ہوتا ہے کہ یار یہ ترجمہ مجمے کے اندر نہیں کرنا چاہیے. اب ایسی باحیا شخصیت ہو, انہوں نے فرمایا کہ بھائی مدنی وہ دوسرے ترجمے دوسری جگہ کے لیے رکھو, گستاخ رسول کے لیے یہی ترجمہ, ایسا بڑا یاد وہ یہ کہہ رہے ہیں. جب گستاخ رسول کی بات, علامہ مرشا کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے ریشمی مزاج کے آدمی تھے کہ کیا کہنے ان کے, لیکن جیسے مرزے قادیانی کا نام آتا تو مرزے قادیانی کے ساتھ پہلے لاہی کے ساتھ کے لگا کے اس کو لال لال تان کر کے پھر اس کا نام لے کرتے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے کبھی سختی دیکھی نہیں, لیکن جب مرزے کا نام آتا تو اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے, اس کا حق ہی ہے اس کے ساتھ ایسی بات. تو یہاں پر کوئی نظر نہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ یونیورسل سٹینڈائزر ہو, مرزے کی کھانے پینے کی چیز ہو, تو اس کا یہی ہے کہ اس کو ضائع کر دیا, اس کو ختم کر دیا. ہاں اس کا نقصان اگر کسی سے برداشت نہ ہو تو میں اپنی جماعت کا ذمہ دار ہوں, وہ ہم چلے. ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چیز ضائع کر کے اس کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تو ہماری جماعت اس کو نقصان دینے کی تیار ہے, ہم اس کا نقصان دیتے ہیں. کسی اور کو ملوث نہ کرے اس کام کے اندر کہ میری وجہ سے کوئی اور بندہ جو ہے مرزائیوں کے مصنوعات استعمال کرنے لگے. جی مرزائیوں سے لمبی لمبی باتیں کرنا, اس سے مناظرہ کرنا اگر عام آدمی کے بس میں نہ ہو تو اس طرح مختصران ان کو کیا کہا جائے, جیسے اولا جواب ہو یا پھر ان سے ان کا پتہ بھی چلے کہ یہ قادیانی ہے. قادیانی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں. اس ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی قادیانی سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو جو بحث مباحثہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا بات کرے, وہ کس طریقے سے کسی قادیانی کو لاجواب کرے, تو بڑا آسان کام ہے. مرزائی سے گفتگو کرنا تو مشکل کوئی, ہم ساتھی جو وہاں پر آتے ہیں طلبا علماء کرام ان کو پہلے بتا دیں کہ یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ خط روز کا موضوع ہے، یہ ظہور مالی ہے، یہ فلاں فلاں موضوعات ہیں، اور اس کے بعد ان کو بالکل مختصر موضوع بتاتے ہیں کہ مختصر موضوع کیا ہے. تو ہم صرف قاضی مرزا قاضی کی چند چیزیں اس کو بتا کہ مرزا قاضی بدبخت آدمی تھا، ندال نبوت کیا، اس نے اصل میں جو جنگ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ کی، اور حضور کے ساتھ جنگ کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا. تو اللہ نے اسے ایسے کام کروا دیے کہ جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اور کالے اس پر گفتگو نہیں کر سکتے. وہ ایک جگہ پر گفتگو چل رہی تھی کسی کالیانی کے ساتھ، مرسا گفتگو کر رہے تھے، وہ بات نہ کر، وہ بات ہی کنارے نہیں لگ رہی تھی، کہیں گھر سے گفتگو ہوتی تھی. تو وہاں ایک دم جاٹ آدمی بیٹھا ہوا تھا، جاٹ آدمی بیٹھا ہوا، تو اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ مربی نے وہاں سے دوڑ لیا، وہاں سے بھاگ لیا. وہ کیا تھا کہ مرزا قاضی نے کچھ اشعار لکھے، وہ شعر آپ کو ایک سنا دیتا ہوں باہ والا، وہ لکھنے انشاءاللہ پھر کوئی قاضی نہیں آپ سے گفتگو نہیں کرے گا. مرزا نے کیا لکھا، یہ مرزا کی کتاب ہے برائن احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جن نمبر 21 صفحہ نمبر 127، اس میں اس نے ایک شعر لکھا ہے. اس نے کہا کرنے خاکی ہوں میرے پیارے نہ عالم زار ہوں، ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. کیوں کہتے ہیں کیڑے کو، تو کہتے ہیں کہ نہ تو میں مٹی کا کیڑا ہوں، نہ عالم زار ہوں، نہ میں عالم زار یعنی نہ میں انسان ہوں. تو پھر یہ کیا بلا، پھر یہ بلا کیا ہے کہ نہ تو کیڑا ہے نہ انسان ہے، یعنی بندے کا پتر ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیا ہے، کہتا ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، کہتے ہیں انسان کی نفرت اور جو آر کی جگہ ہے وہ میں، وہ میں. اب آپ کو اپنا پورا کیس کو سناتا ہوں کہ میری کالج سے گفتگو ہوئی، تو میں نے اسے پوچھا کہ اس کو بول کر گفتگو کرنی ہے، اس نے کہا کہ حیات مفادی سر کا. تو میری عادت ہے میں کالج سے اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں جو وہ کہتا ہے، تو اس سے بات میں شروع کرو. اس نے کچھ اعتراضات کی، میں اس کو جواب نہیں، تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹہ وہ لگا رہا گفتگو کرتا رہا، ڈیڑھ دو گھنٹے میں اس کے سارے اعتراضات جب ختم ہو گیا نا، تو میں نے کہا یار تم نے میرے سے اتنے سوالات کہ میں تمہیں سب سوالوں کا جواب دیا، اب مجھے بھی اس سوال کا جواب دوں. چلے جا، میں کہ یہ جو مرزا قاضی نے شعر کہا نا کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نال مزاج ہوں، میں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا. میں کہ تم چونکہ مرزا کے امتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ نبی اور امتی کے درمیان کوئی راز نیاز کی بات، تو تم مجھے سمجھا دو کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ مرزا جو کہہ رہے ہیں کہ ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر، کہ انسان کی نفرت اور آر کی جگہ ہوں میں، تو میں کہ انسان کی نفرت. اب کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے نا، تو گستاخ رسول کی مذمت و مرمت کرنا یہ بھی کیا کہتے ہیں صحابہ کرام کا عمل. سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کعب بن اشرف کو کیا کہتے ہیں، کعب بن اشرف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پہلے تو بدر کے مقتولین کے پاس جا کے ان کو دلاسا دیا کرتا تھا، ان کو ابھارا کرتا تھا، جب اس کے بندے مارے گئے تو فرمایا کہ اب تو ایسے رو، اب تو خود اپنے بندوں پہ رو، اور ایسے رو جیسے ایک جوان کتیا کتے کو یاد کر کے روتے ہیں. یہ الفاظ سنے آپ حسان ابن ثابت، کہ جیسے ایک جوان کتیا کتے کو یاد کر کے روتے دوسرا ہو. یہ کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ گستاخ کے رسول کو کیسے مخاطب کیا جائے. تو میں نے کہا کہ یار تم مجھے سمجھا دو کہ یہ تمہاری راز نیاز کی کیوں بات کرتی. میں کہ شرم کی جگہ دو ہوتی، ایک پیشاب کی جگہ، ایک پخانے کی جگہ. میں نے کہا مرزا صاحب ان دونوں میں سے کون سے ہیں، مرزا صاحب ان دونوں میں سے کون سے ہیں. تو میں بعض کے ساتھ حضور کی تشریف فرمایا تو مجھے شرم بھی آ رہی ہے لیکن بتانا بھی ضروری ہے، کہ یہ دوائی ہے نا، تو چاہے دوائی کڑوی کیوں نہ دینی تو پڑتی. تو میں نے کہا یار تم مہربانی کرو تو تم بتا لو نام لے کے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ مہربانی کرو تو تم کھول کے دکھا دو کہ یہ مرزا صاحب ہے. لوگوں کو دکھاؤ، مجھے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ ہے مرزا صاحب، ٹھیک ہے. تو وہ بڑا بے شرم آدمی، مجھے پتا کیا کہتا ہے، یہ مرزا صاحب کی عاجزی ہے. یہ کیا ہے مرزا صاحب کی، یہی جواب دیں گے آپ، یہ مرزا صاحب کی عاجزی. میں کہا ٹھیک، میں کہا یار ہم نے بڑے بڑے عاجز لوگ دیکھے، اور پھر میں تو پڑھا مفتی حسن صاحب کے پاس، اللہ نے عجیب عاجزی عطا فرمائی، ایسی عاجزی عطا کی ہے کہ اپنے شاگردوں کو بھی استاد کہتے ہیں. میں ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں نا میرے استاد بھی ہیں میرے پیر بھی ہیں تو مجھے بھی استاد استادی کے ٹھیک پکار. میں ایک دفعہ کے ساتھ سفر پہ تھا تو وضو فرما رہے تھے, میرے ہاتھ کے جوتے پکڑے دھو دیے اور سیدھے کر دیے. تو کیا کہتے ہیں میں جب وضو کرنے کے لیے بیٹھا تو میرے جوتے سیدھے کر دیے. اللہ نے ایسی عاجزی عطا فرمائی, کمال عاجزی. میں کہا ہم نے تو بڑے بڑے لوگوں کی عاجزی دیکھی. میں کہ جی آپ کسی آدمی کو کہیں کہ تم بہت بڑے عالم ہو, وہ کیا کہے گا؟ عاجزی کرتے یار نہیں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں, عام سا بندہ ہوں. آپ کسی بہت بڑے پہلوان کو کہیں یار تم تو بہت پہلوان ہو, تو عاجزی کہتے ہیں نہیں میں تو کمزور سا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہر بندہ اپنے نام کے ساتھ یہ تو لگاتا ہے کہ میں کمزور سا آدمی کمزور سا انسان ہوں. کہ یار یہ کیسی عاجزی ہے کہ تم کہو کہ مرزا صاحب آپ تو مسیح موعود ہیں, آپ تو ماضی ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, اور وہ آگے سے آج ہی کیا کرے نہیں میں بہت حرام زادہ ہوں, میں بہت کتے کا بچہ ہوں, میں کنجر انسان ہوں, میرے سے بڑا بے حیا دلہ دنیا کے اندر کروں. یار یہ بھی کوئی عاجزی, یہ بھی کوئی عاجزی ہے. تو میں نے اس کو دوسری بات میں کہا اگر یہ عاجزی ہے, اگر یہ عاجزی ہے تو یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے. تو میں کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے تو یہ عاجزی تم پھر سارے مرزائی کیا کرو, یہ عاجزی تم سارے مرزائی کیا کرو. کہ جب تم سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم کون ہو, اس کا آسان طریقہ ہے کہ تم ایک ایک لکڑی کا بنوا کے جیب میں رکھو اور لوگوں کو دکھا دیا کرو کہ یہ ہم ہیں. ٹھیک ہے, کہ الودا پٹھا بے وقوف آدمی, یہ کون سی عاجزی ہوگی؟ پاگل آدمی. اگر عاجزی تو تم سب کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس بندے نے یہی کام کیا. تو اس نے کہا جاٹ کا تم آ کے سنایا, تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے وہ تہمت باندھی ہوئی تھی, لنگی باندھی ہوئی تھی. تو اس نے کھڑے ہو کے کہا مناظرہ جب ختم نہ ہو, وہ میں نے بتایا کہ لمبا چوڑا مناظرہ چل رہا تھا کہ مرزا ہی اور ابھی وہ دوڑ لگا دیا وہاں سے. تو اس نے کہا کھڑے ہو کے پنجابی میں کہنا وخاوا کہ مرزا, میں کوئی مرزا دکھاؤں؟ اپنی دھوتی ابھی پیچھے کر رہے ہیں, لنگی دکھاؤ کوئی مرزا, میرے پاس ہے مرزا تمہارا. اس کو سمجھ آ گئی اس نے اب شیر پڑھ لیا, اس نے دوڑ لگائی کتابیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا, کتابیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گیا. وہ ایک دفعہ بازار سے وہ مل گیا اس کو دوبارہ, وہی کہا دیا نہیں اس نے کیا کہا دباؤ مرزا تم. اس نے کہا تو آگے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ تمہارے مرزا صاحب میرے ساتھ لگے ہوئے, تمہارے مرزا صاحب میرے ساتھ لگے ہوئے, اس کی زیارت کر لو اور صحابی بن جاؤ, زیارت کر لو اور صحابی بن جاؤ. اور کہتے ہیں اگلی بات بھی ہے, تم اس کو چوم کے چلے جاؤ اور لوگوں نے اپنے مرزا کو جا کے بتانا آج میں مرزا صاحب کا بوسا لے کے آیا, آج میں مرزا صاحب کا بوسا لے کے آیا. بتاؤ مناظرہ کی مشکلیں کہاں لے رہی, مرزا کی روڑے لگتی. تو یہ شیر تو یاد کر لیں تو مرزا سے گفتگو کرنا مشکل نہیں ہوگا. جی اور بھی سوال؟ لوگوں نے گٹر میں شیزان ڈالا اور بوتلیں توڑی, اس کے بجائے پہلی ترجیح یہ نہیں دینی چاہیے کہ واپس کرے, جو بوتلیں توڑ دے اس کا فائدہ تو کمپنی کو چلا جاتا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے, اگر واپس ہو جائے تو کمپنی کو واپس کر دے کمپنی. اصل میرا یہ اپنے اپنے مزاج کی بات ہوتی ہے کہ بال ساتھی کو ہم نے کہا کہ واپس کرو, کہتے کہ میں اس کو واپس ہی نہیں کرنا چاہتا, کہ اس کے ہاتھ جس پیسوں کو لگے میں وہ بھی نہیں لینا چاہتا. ہمارے ساتھی نے ایسے بھی کہا, ہم نے ان کو اول بات ہم یہی کی کہ اس کو واپس کر دیجیے کمپنی کو. ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے بات کہ آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا, لیکن ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کو واپس کرنا بھی پسند نہیں کرتے. بہتر یہی ہے. حضرت ایسی جو ماشاء اللہ بہت سی تحریک چل رہی ہے ختم نبوت, لیکن ہم تو بائیکاٹ بھی کر دیں گے اس کو جو برا بھلا کہیں گے کہتے ہیں, لیکن وہ جو باہر بیٹھا ہے ان کا سربراہ اور وہ جس انداز سے اپنے لوگوں کو یکجا کرتا ہے, جس طرح ہمارے اس ملک میں پوری اسمبلی میں سو کے تعداد میں ہم مسلمان تھے, ہم میں وہ گھس گیا, ہمارے سینٹ میں گھس گیا, اس نے اپنا کام کر دیا. تو جو تحریک چل رہی ہے ہم بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں, ان کو برا بھلا بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم نے اب تک کیا کیا ان کی وہ تحریک کو, کس طرح ہم نے کمزور کیا؟ جس طرح وہ باہر بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو آل ورلڈ مسلم سربراہ کہتا ہے, اپنے لوگوں کو ایک آدمی خطاب کرتا ہے, سب کو اکٹھا کرتے ایک آدمی اکٹھا کیا. ہماری مختلف تحریکیں ہیں, ہمارا شعبان ہے کوئی دوسرا ہے کوئی دوسرا ہے, تو ہم نے اس کی ان کی تحریک کو کس طرح کمزور کیا ہے؟ कि वो दुनिया को जो है ना फैलता जा रहा है और वो उनके मेरे ख्याल में जिस तरह इसराइल पूरी दुनिया उसको जो है ना बुरा भला कहता है लेकिन वो दुनिया में फैलता जा रहा है, हर मुसलमान मुल्क को कमजोर करता जा रहा है। इसी तरह उनके घर में कुरान, उनके घर में हमारे हदीस, ये नमाज पढ़े हैं। उनके घर से हम ना कुरान कभी हमने निकाल सकते हैं, हदीस नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह मेरे अंदाज में इस्लाम जो है ना उनके घर में यार नमाज है। तो मेरा सवाल ये है, जो तहरीक चल रही है उनकी तहरीक को हमने कितना कमजोर किया है और कितना कमजोर कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। हम तो बाइकॉट कर देंगे लेकिन वो जो दुनिया में फैलते जा रहे हैं उनके बच्चे जो है ना छोटे छोटे बच्चों उनके घरों में रिसाले उनको तकसीम होते हैं, वो कभी हमारी बात नहीं सुन सकते, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे साथ बात भी करते हैं लेकिन उनका सब कुछ अलग होता है। मैंने अपने आंखों से देखा है उनके बच्चों को इस पिशावर यूनिवर्सिटी पिशावर में खास दुकान से रिसाला शाया होता है, खुफिया उनके बच्चों को मिलता, उस रिसाले में उसके बच्चों की तरबियत होती है, उनकी औरतें जो होती है ये क्या ये सदर में जो है ये उनका जो नमाज इधर पढ़ते हैं सेवन क्वार्टर में खवातीन, उनकी जो खवातीन होती है वो बाकायदा जिस तरह हम ये तीन चार दिन जो है ना अपनी निशस्त करते हैं खत्म नबूवत की कोर्स करते हैं इसी तरह उनकी खवातीन भी करती है। तो मेरा अर्ज ये है कि जितने हमारी ये तहरीकें चल रही है हमने उनको कितना कमजोर किया, वो चलो हम तो नहीं पनसेंगे लेकिन जो दुनिया में वो फैलते जा रहे हैं और हम हमारे मुल्क में घुसते हैं घुस गए और हमारे असेंबली में उन्होंने अपना काम कर दिया तो हम उनको कैसे कमजोर कर सकते हैं। मेरा सवाल है, देखिए मेहनत के जवाब मेहनत होती है, मेहनत के जवाब बातें नहीं होती, खड़े और नारे नहीं होते कि आपकी मेहनत ऐसी हो कि दूसरा खुद बहुत कमजोर हो जाए। और जहां तक इस बात की है हकीकत के कालियानी एक बंदा है पूरी दुनिया को खिताब करता है कि आम लोगों को नहीं पता होगा कि कालियानी इस वक्त बहुत सारे हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। इस वक्त कालियानी के जो मशहूर फिरके हैं वो 12 फिरके बन चुके हैं कालियानी के, और अनकरीब इस कालियानी के और मजीद टुकड़े होने वाले हैं ये मिर्जा मसरूर के बाद। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसके मरने की देर है, अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत उठेगी इसके खिलाफ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फिरकों में तकसीम हुए हैं कादियानी इसकी वजह ये मुसलमानों की मेहनतें बनी है कि पहले सिर्फ कादियानी एक जमात थी और पूरी दुनिया को एक बंदा लीड करता था, फिर दो जमातें बनी सन 1920 के अंदर, फिर दो टुकड़े जो होगी आपस में खिंचाव और तनाव हो। इस वक्त कादियानियों की 12 जमातें बन चुकी हैं, 12 फिरके बन चुके हैं और मजीद भी बनते जा रहे हैं। और पाकिस्तान की हद तक जहां तक बात है कि कादियानी क्या कमजोर हुए कि नहीं हुए, कादियानी क्यों नहीं कमजोर हुए, देखिए एक वक्त वो था हमारे बड़े जानते कि स्टेज लगा करते थे और कादियानी मुनाजरे के चैलेंज किया करते थे। अब कोई कादियानी मुनाजरे का चैलेंज करता है, कादियानी गुफ्तगू नहीं करता। मैं कुछ दिन पहले पत्तों की गया, मैं खुद मैं ये कादियानी से मिलने के लिए, तो उसने कहा जी हम गुफ्तगू नहीं कर सकते आप। मैं उसके घर में गया हूं, उसके मुरब्बी को बुलाया है और उसने वहां से दौड़ लगा दी, उसने हम आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकते। पहले कादियानी चैलेंज किया करते थे और अब कादियानी भागते हैं हमसे, गुफ्तगू नहीं करते। हमारे साथ ही नेट के ऊपर काम करते हैं ये भाई साहब बैठे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर भी इनके जिम्मेदार हैं, इनसे पूछिए कि नेट के ऊपर कादियानी हमारे साथियों से गुफ्तगू ही नहीं करते। अल्लाह पाक का फजल कि पहले बड़े जर्री होकर आया करते थे और अब कादियानी भागते हैं। असल में इन सारी चीजों का जो सबब है वो हमारी इतनी सुस्ती है। कादियानी के खिलाफ जब कानून बना, ये बनवाया था मौलाना शरीफ जलंधरी साहब रहमतुल्लाह ने जियाउल हक से, जियाउल हक को जाके उसको उन्होंने समझाया, बातचीत की और जियाउल हक ने कहा कि आप काफी कदम लें और अपने हाथ से कानून बदले थे, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। और उसमें कानून क्या बनवाया मौलाना शरीफ जलंधरी साहब रहमतुल्लाह ने कि कोई कादियानी अपने आप को مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا اور شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتا. اور یعنی جو جو چیز اسلام کے ساتھ منسلک ہے وہ قاری اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اگر کوئی قاری استعمال کرے اس کے اوپر اس کو سزا بھی ہے, اس کو جرمانہ بھی ہے, حتیٰ کہ قادیانی وہ اشارتاً کنایتاً بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو پھر بھی اس کے اوپر اس کو قید ہے. اب مجھے بتائے دعوت دینا تو بڑی دور کی بات, یہ جو ہم نے قانون بنوا لیا ہے اگر یہ صرف قانون پر عمل درآمد کروانا شروع کر دیا تو انہوں نے بات کی کہ قادیانی بچوں کے رسائل ہیں, بڑوں کے رسائل ہیں, قادیانی کے مختلف جماعتیں ہیں, 5 سال سے 15 سال کے بچوں کے اطفال الاحمدیہ, 15 سال سے 40 سال کے خدامی احمدیہ, 40 سال کے بعد انصار اللہ, عورتوں کی جماعت نجنا, اور پاکستان کے طرح کے کام کرنے والی جماعت علیحدہ, پوری دنیا کے کام کرنے والی تحریک جدید, اور پتہ نہیں کتنے وقف نو ان کی ہے, اور بہت ساری ان کی جماعتیں, ان سب کے رسائل جرائد الگ الگ نکلتے ہیں. نکلتے کیوں ہیں کہ میری سستی کہ اگر میں اپیل کروں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ رسائل نہیں نکال سکتے, یہ کام نہیں کر سکتے. دیکھیے کہ جماعتیں اس وقت کام کرتی ہیں, جماعت میں چند بندے ہوتے ہیں, جماعتیں کام اس وقت کر سکتی ہیں کہ عوام الناس کی قوت ان کے ساتھ ہوتی ہے. 53 کی جو تاریخ کے لیے تو چلانے والے میرے شریف رحمۃ اللہ علیہ, لیکن اس کو تقویت دینے والے کون لوگ تھے؟ ہم لوگ تھے نا عوام الناس. جب آپ کے ساتھ عوام الناس نہیں ہوگی تو اکیلی تنظیم کیا کرے گی, اکیلی تاریخ کیا کرے گی؟ ہم ان کے دست و بازو جب بنے گے تو پھر وہ لوگ مضبوط ہوں گے. اور میں آپ کو گزارش کروں کہ الحمدللہ ہم نے قادیانی کے اپنے لاہور کے اندر ان کے پریس بند کروائے ہیں, ان کے بندوں کو پکڑوایا ہے, اور ان کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کروایا ہے. ان کا پاکستان کا سب سے بڑا جو ڈسٹریبیوٹر تھا, جو سب سے زیادہ کتابیں فروخت کرنے والا تھا, وہ شکور بھائی چشمے والا رگوے کے رہتا ہے, وہ آج تک عمدہ جیل کے اندر, اس کو 5 سال قید ہوئی ہے, اس کا کتب خانہ آج تک بند ہے. ان کا الفضل اخبار جو چھپتا تھا رگوا میں, تو وہ جو ان کا پریس ہے باقاعدہ, وہ آج تک بند ہے. الفضل اخبار کے اوپر باقاعدہ پابندی, ہمارے پنجاب میں پابندی ہے. وہ قادیانی پہلے وہاں پر باقاعدہ اخبار کے ساتھ آیا کرتا تھا اور ہاکر اس کو تقسیم کیا کرتے تھے, لیکن اب ہاکر وہ تقسیم نہیں کرتا. اب قادیانی وہ ڈاک کے ذریعے بھیجا کرتے ہیں, اب ڈاک بھی نہیں آتی, اب خود قادیانی آتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں اندر خود دے کے جاتا ہے. قادیانی دے, ہمارے وہاں پابندیاں لگی, قانون بنا ہوا ہے, قانون کو لاگو نہیں کروایا جا رہا, اس پر عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. کہ ہم اس پر عمل درآمد کروائے, جب یہ قانون بنا تو مولانا شریف جلندی صاحب رحمۃ اللہ جب قانون باہر لے کر آئے تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا قانون بنوا کے دے آئے کہ مرزائی تو سڑکوں میں نکل آئیں گے, وہ احتجاج کریں گے کہ ہمارے خلاف کیا قانون بنا دیا. تو مولانا شریف جلندی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے دامن کو اٹھایا, ان کا کاش یہ لوگ بھی سڑکوں پہ آئے, ان کو پتا چلے کہ مسلمانوں نے کیسے مارے کھائی, یہ کیوں احتجاج کیا کرتے. بھائی ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم سست ہیں. ہم سست ہیں. دنیا کے کئی ممالک کے اندر قادیانی کو کافر اقلیت قرار دیا جا چکا ہے, کئی حتیٰ کہ افریقہ کی عدالت کے اندر ایک عیسائی جج نے قادیانی کے بارے میں کہا کہ مسلمان ہے. اس مقدمے کے اندر استاد علامہ حضور احمد چلیوٹی ہو گئے, علامہ خالد محمود صاحب ہو گئے, علامہ یوسف لدھیانوی جی رحمۃ اللہ ہو گئے, اور عیسائی جج نے فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے. یہ کن لوگوں کی محنت ہے؟ لوگوں کی محنت. بنیاد کون بنا ہے؟ پاکستان. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. جتنے ممالک نے قادیانیت کے کفر کا فیصلہ دیا ہے, قانون بنایا ہے, اس کی بنیاد پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر قادیانی کو کافر اقلیت قرار دلوانا اس کی بنیاد وہ تنظیم اور تحریک ہے جو خط میں رک کر کام کرنے والی, اور کیسے کمزور کیا جاتا ہے. جی ایک بات تو یہ کہ جو مرزا مسرور ہے ان کا خلیفہ, اس نے اپنے لیٹر ہیڈ پہ, میں نے خود یہ نیٹ پہ دیکھا ہے, لیٹر ہیڈ پہ پوری دنیا میں قادیانی نوجوانوں کو یہ کہا ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال ختم کر دیں. یہ بھی جو بالخصوص شبان اور مناظروں کی وجہ سے ہوا, ساتھ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت صاحب کی تصویر آج کے بعد لگانا اپنے لیے حرام کریں, کیونکہ یہاں سے یہ پہچانے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری اتنی بڑی کامیابی جو لاہور میں اجتماع ہوتا ایک گٹارسٹ میں ہوتا, اس کی بڑی اداس سنا رہے تھے. یہ 15 سال سے 12 سال سے مالٹون میں ڈاکٹر بھائی عبد الباسط صاحب بھی جانتے ہیں، رانا جہاں زیب کو بھی جانتے حسن کو، تو وہ 12 سال سے عید کا اجتماع کرتے تھے کھلی گراؤنڈ میں 15,000 لوگوں کو جمع کر کے، ایک گٹارسٹ نے اس کو روکا اور شبان کی سرپرستی سے روکا. تو یہ واقعات کچھ شاید پتا نہیں ہے، تو اور بھی ایسے بڑے بڑے تاریخی سنگ میل ہیں جو عبور کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ ایسے اجتماعات ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ جاننے کو بھی موقع ملے گا. تو اگر ایک گٹارسٹ روک سکتا ہے اس چیز کو جس کو کہ مشرف دور میں ہم نے، میں بھی اس میں تھوڑا بہت شریک تھا، تو اس وقت ناظم اعلیٰ جو تھا یہ میاں عامر محمود تھا، اس کے بعد جب ہم علماء کا وفد لے کے گئے متحدہ تو اس نے کہا کہ یہ مشرف کی حکومت ہے اور کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اس کی طرف سے یعنی کہ اجازت ہے اور آپ عید کا اجتماع روکیں گے. الحمدللہ وہ اسی سال دکھا. جی وقت آگے بھائی، یعنی اپنے جھوٹے مذہب پہ اتنے پکے کی ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کیا نچوڑ آئے گا اس کا بھی کرتے ہیں اور مذہب کے جھوٹا نہیں. اس کا مشاہدہ یہ نا، وہ بات ہے کہ بچپن کی پچپن تک آپ نے بچے کے ذہن میں جو بات ڈال دی وہ آخر وقت تک رہے گی، آخر وقت تک. اور مرزائیوں کی تربیت کا نظام بچپن سے ہوتا ہے، وہ بچپن سے بچے کی تربیت کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور میں ہیں، وہ قادری کو مربی رہے ہیں، یعنی پیدائشی قادری کے مربی بنے، پھر سندھ کے ان کی تشکیل ہوئی، وہاں پر 3 سال کام کیا. اور انہیں بتایا کہ 3 سال کے اندر جو میں نے بندے قادری کیے وہ 1382 بندے تھر کے علاقے کے اندر، سندھ تھر کے علاقے میں اس ایک بندے کی محنت. تو اصل میں قادری کی ترتیب یہ ہوتی کہ بچے جب چھوٹا سا ہوتا ہے نا ان کے نصاب مقرر ہے. میں نے بتایا نا کہ اطفال احمدیہ قادری کی جماعت ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے بچوں کی تربیت کر دی، ان بچوں کا رسالہ نکلتا ہے، ان کا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس کے اندر شرکت کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر ان کے ایک نصاب کا ہے وہ والدین کے ذمے ہوتا ہے کہ اس نے 5 سال سے لے کے 7 سال تک اس بچے کو یہ پڑھانا ہے نصاب، اور اس حساب کے اندر ساری باتیں ہوتی. تو جب بچوں کی تربیت بچپن سے کی جائے گی نا تو وہ ایسی راسخ ہو جائے گی کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے. وہ بھائی عزیز صاحب نے بتایا کہ میں نے اسکول پڑھنے کے لیے جانا تھا کالج کے اندر، اس ساتھی نے بتایا تھا کہ ابھی چندے کے ایک نظام کالج کے اندر بہت سارے چندے، ایک ہوتا ہے چندہ واجبی جس کو کہتے ہیں، یہ ماہانہ چندہ ہوتا ہے، اور یہ پتا کتنا چندہ دینا ہوتا ہے، ایک بندے نے اپنی آمدنی کا 16% دینا ہوتا ہے، مشہور 10 ہے لیکن 16% چندہ دینا ہوتا ہے اس نے اپنی آمدنی کا، یہ ایک چندہ. ایک ان کے ہاں چندہ ہے وصیت کا، وصیت کا چندہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو چراغ نگر کے اندر ہے قبرستان جس کو ہم کہتے ہیں جنت، اور میرے اس کو کہتے ہیں بہشتی مقبرہ، بہشتی یعنی وہی جنت کی، اس بہشتی مقبرے کی سیٹ لینے کے لیے نا بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ہر مہینے اپنی آمدنی کا کم سے کم 3% حصہ دینا ہوتا ہے، اپنی آمدنی کا 3%، اور زیادہ سے 10%. اور جب یہ بندہ مرے گا اس کی جو کل جائیداد ہوگی اس کا 3% جو ہے وہ اس کو جمع کروانا پڑے گا، تو پھر اس کو قبر ملے گی، وغیرہ اس کو قبر نہیں مل سکتی. یہ کیوں دیتا ہے بندہ؟ اس کی شروع سے ذہن سازی کی جاتی ہے، قادیانیوں کے اندر ایک سزا دی جاتی ہے، اگر کوئی قادیانی جماعت کے خلاف کام کرتا ہے اس کو سزا کیا دی جاتی ہے، اسے ماہانہ چندہ لینا بند کر دیا جاتا ہے، ماہانہ چندہ لینا بند کر دیا، یہ سزا ہے. اور یہ اپنا چندہ لے کے جاتا ہے، حضور میرا چندہ لے لے، میرا چندہ لے لے، اسے چندہ نہیں دیا جاتا. یہ مرزا مسرور کو خط لکھتا ہے معافی نامہ کہ حضور میرے سے پناہ غلطی ہوگی، میرے سے چندہ نہیں دیا جا رہا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو آپ مجھے معاف کرتے تاکہ میں پھر چندہ وصول کرنا شروع کر دوں. ہمارے یہاں تو سال کے بعد 250 زکات بھی ادا کی جائے، اور کہتے ہیں کہ کوئی ترکیب ایسی نکل آئے، کوئی ہیلا بہانا نکل آئے کہ سال کے بعد بھی 250 دینا پڑے، اور مرزا مہینے کے بعد 16% دے رہے ہیں. اس کے پیچھے تربیت ہے، اس کے پیچھے تربیت. تو ساتھی بتا دے نذیر صاحب کہ میں جب اسکول جایا کرتا تھا تو میرے ابا جی مجھے جیب خرچ دیتے، مثال کے طور پہ 8 آنے دیے ہیں یا 16 آنے دیے ہیں، تو اس میں سے میرے سے وہ 4 آنے لے لیں گے، 1 روپیہ دیے نا 4 آنے لے لیں گے، 10 پیسے 15 پیسے میرے سے لے لیں گے، اور کہتے ہیں خود پیسے دیں گے، کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جماعت کو چندہ دے. یہ روزانہ کی بنیاد پر جماعت کو چندہ دینا ہے. جب آپ بچے کے ہاتھ سے جماعت کو چندہ دلوائیں گے اور جب بچے کی اور فریم ساتھی یہ کریں گے کہ جماعت احمدیہ ہی حق اور سچ ہے, اور شروع سے آپ یہ بتائیں گے کہ مولوی جو ہے یہ جماعت کے سب سے بڑے دشمن ہیں, تو یہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اور یہ کبھی بھٹکے گا نہیں. یعنی اپنے اعتبار سے میں نے خود مرزا مسرور کی ایک عبارت پڑھی کہ گھر میں کیلنڈر لگا ہوا تھا, مرزا مسرور نے کیا لکھا, اس نے کہا کہ اپنی اولادوں کی تربیت احمدیت پر کرو, اگر آج تم نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو بچے تمہارے ہوں گے لیکن لوگوں کی گود کے اندر ہوں گے. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے نا, بچہ مسلمان کا ہے, جنم مسلمان کے گھر میں رہتا ہے لیکن قادیانی کی گود میں چلا جاتا ہے, شیعہ کی گود میں چلا جاتا ہے, غامدی کی گود میں چلا جاتا ہے, پرویزی کی گود میں چلا جاتا ہے, داہیے کی گود کے اندر چلا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم کٹی ہوئی تنگ ہیں, ہم شدرے بے مہار ہیں, ہمارے گھر سے کبھی تربیت ہی نہیں ہوئی, ہمیں بس اپنے سٹیٹس کا ہوتا ہے کہ بچے کو اسکول میں بھیجا جا رہا ہے کوئی نہیں پرواہ. ہمارے وہاں پنجاب میں کتنے سکول ایسے جو عیسائیوں کے ہیں, میرا علاقہ سکول ہے تو میں کافی پہلے کی بات ہے میں دیکھا کرتا تھا کہ وہاں اسکول ہے کیتھولک, اس کا نام اسکول, اس پر بہت بڑی صلیب بنی ہوئی ہے, بہت بڑی صلیب بنی. اب میں پریشان ہو کے دیکھا کرتا تھا کہ اس کی دیواروں پر کی صلیب ہے, اس کی اتنی بڑی عمارت ہے اور ایک برجی سی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سب سے بڑی ایسی صلیب لگی, یہ دور سے وہ صلیب جو ہے پورے مسلمانوں کو منہ چڑھا رہی, اور وہاں پر اتنا رش لگا ہوتا تھا کہ چھٹی کے وقت میں وہ سڑک بند ہو جاتی ہے. وہ بچے کس کے ہیں پڑھنے والے وہاں پر جی؟ وہ مسلمانوں کے بچے. ملتان کے اندر ہمارے ساتھی ہے تو وہاں ایک عیسائی کا سکول تھا, وہاں پر پڑھنے والے ظاہر بات ہے مسلمانوں کے عیسائی کے چند ایک ہوں گے نا. اس نے جا کے اس عیسائی پرنسپل سے کہا کہ آپ کتنا عرصے سے اسکول چلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ اتنے عرصے سے. کہا آپ نے کتنے ہی مسلمانوں بچوں کو عیسائی کیا؟ اس نے کہا جی کسی کو بھی نہیں کیا میرے عیسائی. نے کہا پھر تمہارے اسکول بنانے کا فائدہ کیا؟ یہ بات یاد رکھیں, باتیں جب بھی کوئی کام کرے گا اس کے پیچھے ایک مشن ہوگا, ایک مقصد ہوگا. ہماری زندگی بے مقصد ہوتی ہے, ہمیں اپنی وہ منزل کا پتہ نہیں رقم نے کہاں جا رہا ہے, لیکن یہ ہر کام مقصد کے تحت کرتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہارا اسکول بنانے کا کیا فائدہ؟ تو اس نے ایک شیطانی کہکا لگایا, اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی مسلمان کو عیسائی نہیں کیا نا تو میں نے کسی مسلمان کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا, میں نے کسی مسلمان کو مسلمان بھی نہیں چھوڑا. مسئلہ تو یہ, وہ اس عیسائی اسکول کے اندر, کیتھولک اسکول کے اندر میری ہمشیرہ کی ایک جاننے والے تو ان کے آگے کزن پڑھا رہے, تو اس نے ہمشیرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ عیسائی کی تبلیغ نہیں کرتے؟ نکل نکل نکل نکل نکل عیسائی کی. کہا اچھا, اب دیکھیں کتنے سادے آدمی, بڑے بولے بادشاہ ہیں نا. تو اس نے بس یہ کہا کہ جب اسمبلی ہوتی ہے نا, اسمبلی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ او گاڈ, تو بچے مسلمان سارے ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, عیسائی بھی کر لیتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں او سن آف گاڈ, ٹھیک ہے, تو مسلمان بچے ہاتھ اچھی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو ظاہر تو یہ ورزش کروا دے گی کہ جب اور کہہ رہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں اور سن آف گاڈ کرے تو نیچے کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے وہ لاشعوری طور پر اس کے ذہن کے اندر بات ڈالی جا رہی کہ خدا کا ایک بیٹا بھی ہے, خدا کا ایک بیٹا بھی ہے, اور یہ جب کچا ذہن لے کر کے پرواز چڑھے گا نا, اور جب اس کو سمجھایا جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو یہ ماں کو کہے گا نہیں اللہ کا بیٹا ہے. میں تو استاد سے, بچہ اپنے استاد کی بات کو وہ ماں باپ کی بات پر ترجیح دیتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, وہ ماں باپ کی بات اتنی نہیں دیتا. کیوں؟ کہ استاد وہ میوار ہوتا ہے, استاد میوار ہوتا ہے. تو وہ پہلی اینٹ ہی جس نے غلط لگا دی تو سوریا تک اس کی دیوار ٹیڑھی جائے گی, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. ہم بے وقوف, وہ اس وجہ سے مسلمان قادیانی ہوتا ہے, یہ کسی بھی مذہب کے اندر جاتا ہے, وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو گھر سے ملتا ہی نہیں, یہ نہتا ہوتا ہے. اور قادیانی شیعہ عیسائی یہودی, آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہودی بھی مسلمان ہوں؟ بہت کم, بہت کم. یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ شدت پسند ہے, جتنا شدت پسند یہودی ہے اتنا کوئی نہیں ہے شدت پسند, یہ سب سے زیادہ شدت پسند. کتنا شدت پسند ہے؟ یہ کہتا ہے کہ یہودی نسلی کوئی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہودی صرف نسل ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اتنا شدت پسند. لیکن شور اتنا مچا دیا دنیا کے اندر کہ مسلمان شدت پسند ہے. نہیں مسلمان کا ہے شدت پسند ہے، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے مسلمان پختہ ہے، مضبوط ہے اپنے مسئلے، لیکن اس وقت ہوگا جب اس کو گھر سے تربیت ملے گی، جب ان کو اس کو استاد سے تربیت ملے گی، ان کو ملتی ہے وہ پکے ہیں، ہمیں نہیں ملتی ہیں پکے کوئی نہیں. جی بھائی جی، آپ نے فرمایا سرگودا میں قیدیانی کا اسپتال بنا ہوا ہے، اس کے ایک فارم پور کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میں اپنے ہمارے جو ہے وہ معاف ہے، ہمارے اپنے جو ہے ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے کوئی ہارٹ آپریشن کا، اور باقی جو ہے تو اپنے ان کس کو کہتے ہیں وہ جو قیدیا نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ختم نبوت کے اکرم طوفانی صاحب نے وہاں پہ 6.5 کروڑ روپے کا اسپتال بنا دیا دل کا، وہاں پہ دل کا ہر آپریشن. ابھی میں گیا تھا ادھر اکرم طوفانی صاحب تو ہمارے ساتھ لاہور گئے، اور وہاں پہ روزانہ ایک گاڑی نکلتی ہے ختم نبوت زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد، اور چندہ پھینک دے جاتے ہیں لوگ. وہاں پہ سرگودا میں اس وقت یہ حالت ہے، اور وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کے ترم ہم کے سرگودا کا پرسند ہے ڈاکٹر آصف محمود جا صاحب، وہاں پہ 481 تو کنویں کھو دے اور سینکڑوں مساجد بنا لی وہاں پر الحمدللہ، قیدیانیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم، اور ہمارے ڈاکٹر اس طرح نہیں ہوتے کہ چہرے پہ 12 بجاتے ہیں، قیدیانوں کی ڈاکٹر ایسے بالکل فرشتوں کی طرح شکل بنائے ہوتے ہیں شیطان، اور ایسے محبت کے ساتھ لوگوں سے ملتے ہیں. وہاں پر بھی ختم نبوت والا مقابلہ ہو رہا ہے، اور سرگودے میں انہوں نے اپنا اسپتال بنا دیا، اس پہ بھی 6.5 کروڑ کا تو صرف مشینری ہے، ہر قسم کا آپریشن دل کا، ہر ایک کو غریب کو مسلمان کو مفت کیا جا رہا ہے الحمدللہ، مقابلہ جاری ہے، کوئی مایوسی نہیں ہے. بات یاد رکھو کفر ہوگا دور بڑا نظر آئے گا، لیکن وہ غبارے کی طرح ہوگا، اس میں ہوا ہوگی. مسلمان الحمدللہ آج بھی اپنا جان مال سب کچھ قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمارے اندر بھی اتفاق پیدا کر دے، اور ہمارے ڈاکٹروں کو وہ صلاحیت دے دے جو مرزا استعمال کر رہے ہیں. محبت ڈاکٹر تو محبت سے آدھی بیماری ختم کر دیتا ہے، اس کا مسکرانا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر بھی پیسوں سے مسکراتے ہیں کنجریوں کی طرح. بھائی مسلمان ڈاکٹر تو مسکرا کر ملتا تھا، آدھی بیماری مریض کی ختم کرتا تھا. تو جتنے ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سارے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ والے طریقے سے مسلمانوں میں اپنے مسلمان کو مضبوط کرو، انشاءاللہ شاء اللہ کہ خود بخود ٹوٹے گا. قادیانیوں پر لعنت، قادیانیوں پر لعنت، نبوت زندہ باد.